Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Mexico is weer het dodelijkste land voor journalisten. Dat meldt de organisatie Reporters Without Borders. Tot 1 december kwamen daar 11 journalisten om het leven. Mexico staat al jarenlang bovenaan de ranglijst. Wereldwijd zijn dit jaar 57 medewerkers van media gedood. Dat hogere aantal komt onder andere door de oorlog in Oekraïne. Daar werden 8 journalisten gedood. Na het verlies van Marokko op het WK voetbal zijn supporters in verschillende steden de straat opgegaan. Dat verliep grotendeels gemoedelijk, maar op sommige plekken moest de politie ingrijpen. In Amsterdam werden onder meer 3 minderjarigen aangehouden. In Rotterdam zijn verspreid over de stad 14 aanhoudingen verricht. In België zijn in Brussel en Antwerpen is ook de sfeer omgeslagen. Daar werd traangas en een waterkanon ingezet. In de haven van Vlissingen heeft de douane bijna 1300 kilo cocaïne gevonden. Dat meldt Omroep Zeeland. De drugs kwamen uit Ecuador en hadden een straatwaarde van 95 miljoen euro. Waarschijnlijk kwam het via de haven van Antwerpen naar Vlissingen. De drugs waren verzonden naar een Zeeuws bedrijf dat volgens het OM niks met de cocaïne te maken had. De vangst is inmiddels vernietigd. De Amerikaanse Federal Reserve heeft opnieuw de rente verhoogd, nu met 0,5 procentpunt. De afgelopen 4 keer was de stijging steeds 0,75 procentpunt. De verhoging is dit keer wat lager, omdat de inflatie over zijn piek heen lijkt te zijn. Morgen vergadert ook de Europese Centrale Bank. Waarschijnlijk verhoogt ook die de rente. Het weer. Het KNMI heeft tot vrijdag code geel afgegeven voor gladheid. De temperatuur daalt naar min 2 tot plaatselijk min 10. Morgen schijnt af en toe de zon en blijft de temperatuur hangen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat vertelt ons het aardse landschap over de planeet Mars? De nacht van NTR. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van NTR. Mijn naam is Maartje Braam. Vannacht gaan we het hebben over Mars. Iets specifieker, het landschap op Mars. Want dat is voedzamer dan je denkt. Het is een wetenschapper op een Nederlandse universiteit gelukt om radijsjes, erwten, rucola sla en tomaten te laten groeien op Marsgrond. Buitenaardse groente dus. Andersom is de aarde iets buitenaardser dan je zou denken. Zo is te horen in deze officiële toerismecampagne. We've all been there. You book a $1 million seat on a spaceship. Get all dressed up for a 15-minute space vacation. And your spaceflight gets delayed. But did you know there's an out-of-this-world experience that's a lot closer? Doesn't cost millions of dollars and has oxygen? Right here, in Iceland. Ja, IJsland lijkt meer op Mars dan je zou denken. Hoe zit dat? En wat kunnen we van ons aardse landschap leren over die in de ruimte? Dat ga ik bespreken met Sebastiaan de Vets. Hij is planeetonderzoeker aan de TU Delft en onderzoekt de landschappen op Mars. Met een landelijk cameranetwerk tuurt hij naar de nachtelijke hemel in afwachting van heldere vuurballen die als meteorieten op aarde inslaan. Naast zijn wetenschappelijke werk is hij actief sterrenkijker tijdens stoepsterrenkunde. Welkom, Sebastiaan. Goeienacht, ja. Heb je net voordat je de studio inkwam even naar boven gekeken? Altijd. Je moet altijd even naar boven toe kijken of er iets te zien is. En dat is natuurlijk altijd een mooi moment, een mooi eikpunt om het zeker in de nacht eventjes een blik nog op het heelal te werpen. En was er iets te zien vannacht? We hebben natuurlijk eerder vannacht konden we heel mooi Mars zien. Dat zijn natuurlijk hele mooie sterrenbeelden die we kunnen waarnemen. Dus de hemel, de sterrenhemel, die verveelt nooit. Want precies op dit moment staat Mars heel dicht bij de aarde. Zo is het, toch? Ja, omdat de aarde en Mars natuurlijk om de zon heen draaien, halen die elkaar soms in. En op het moment dat ze elkaar op het juiste moment inhalen, is die afstand het kleinste. En dat is eigenlijk iets wat de afgelopen dagen, weken eigenlijk heeft plaatsgevonden. Dus ja, de afstand is op dit moment, hè, in betrekkelijke zin, relatief kort. En dat is om heel veel praktische redenen voor de ruimtevaart. Maar ook voor amateursterrenkundigen die met hun telescoop naar Mars kijken, is dat erg interessant. Dus als jij naar boven kijkt in deze tijd, dan zie jij Mars? Ja, nou, iedereen kan dat zien. Hè? Dus als je weet waar je naar kijkt, het is een echt een beetje een soort van roodkleurig stipje als het ware. Een sterpuntje. En dat rode sterpuntje wat je ziet, dat is dus niet een sterretje, dat is echt een planeet. En dat dan werp je dus echt een blik op een andere geologische wereld in ons zonnestelsel. Dus als de luisteraars nu naar boven kijken, hoe kunnen ze Mars zien? Ik zou even moeten opzoeken waar die dan exact staat. Maar het is echt een beetje een rood-roestig kleurig lichtstipje wat je ziet. En de andere sterren zijn over het algemeen wat witter van kleur. Dus ja, vaak kun je daar sommige planeten aan herkennen. En belangrijk is ook, planeten die twinkelen niet. Dus sterren, dat zijn echt een soort van spelde prikjes van licht. En die twinkelen doordat dat licht door de atmosfeer heen vliegt. En er zit natuurlijk allerlei turbulentie in, waardoor dat lichtpuntje als het ware een beetje flikkert. Maar in het geval van planeten, die zijn in verhouding wat groter en die twinkelen dus niet. Dus zo kan je eigenlijk ook herkennen op een nacht dat dit soort lichtpuntjes of het planeten zijn of niet. Ja. En ben je altijd al gefascineerd geweest door de sterren? Ja, eigenlijk vanaf jonge leeftijd al. Ik weet nog heel goed dat ik van mijn eerste tijdschriftenwijkje uiteindelijk een telescoop heb gekocht. Natuurlijk vanuit die interesse. Ja, en om dan op jonge leeftijd al met je eigen telescoop uit het zolderraam, in dat geval bij mijn ouders thuis, in dit geval naar de planeet Saturnus te kijken. Ja, dat was het gevoel echt, zeg maar, dat Hubble is the next best thing, zeg maar. Dus dat een ruimtetelescoop, daar kennen we natuurlijk allemaal mooie beelden van. Maar om door je eigen telescoop naar zo'n planeet te kijken, in dit geval bij Saturnus dus, het bolletje te zien, de ringetjes die eromheen zitten. Ja, dat is waanzinnig. En dat heeft die fascinatie en die wauw-reactie heeft me eigenlijk nooit losgelaten. Ja, op een gegeven moment, want veel mensen hebben natuurlijk de fascinatie voor de sterren als ze naar boven kijken, maar jij, voor jou is het ook een soort onderzoeksrichting geworden. Ja. Doet dat af aan de fascinatie? Of helemaal niet? Nee, ik denk helemaal niet. Nee, het is juist denk ik ook wel weer een waardering voor wat er eigenlijk nog meer schuil gaat. Hè. Dus dat hele kleine rode speldenprikje van licht, daar zit zo ontzettend veel meer detail in wat wij kunnen onderzoeken met satellietmissies die er naartoe vliegen, de karretjes die over het oppervlak rijden. En wat we daar uiteindelijk met de wetenschap uit weten te ontrafelen. Ja, dat is iets wat denk ik alleen maar diepte en kleur toevoegt letterlijk aan het verhaal van dat rode stipje wat de planeet Mars is. Er wordt wel eens gezegd, hoe meer je weet, hoe meer je realiseert dat je eigenlijk weinig weet. Geldt dat voor de sterren ook? Absoluut, absoluut. Kijk, het, voor mij is zeg maar, ik ben opgeleid vanuit de aardwetenschappen en ik ben eigenlijk naar die planeten in ons zonnestelsel gaan kijken, omdat we daar die gelijkenissen hebben. Maar die plekken op aarde waar wij als aardwetenschappers naartoe kunnen en waar we dus ook zeg maar iets van landschappen op andere planeten kunnen begrijpen, geven ons ook inzicht in wat er anders is. Hè. Dus we kunnen bijvoorbeeld ook naar Mars kijken en daar ook dingen zien die hier op aarde niet plaatsvinden, of die op Mars heel anders hebben plaatsgevonden dan wat we hier op aarde aantreffen. Dus in die zin, het roept altijd nieuwe vragen op. Naarmate je ook meer onderzoek doet, meer kijkt, meer waarneemt en je meer verwondert over wat je in dit geval op Mars ziet. Ja, want je bent geomorfoloog. Ja. Wat is dat precies? Ja, als geomorfoloog hou ik me eigenlijk vooral bezig met de vormen van het landschap. Dus als je een willekeurig landschap neemt, we hoorden net een mooie reclamecampagne voor IJsland. Hè. Als je naar IJsland toe gaat, hebben we daar natuurlijk heel veel processen die dat landschap vormgeven. Dat zijn vulkanen die uitbarsten, dat zijn rivieren, dat zijn gletsjers die daar het landschap als het ware vormgeven. En waar ik vooral naar kijk is eigenlijk wat voor verhaal er wordt verteld door dat landschap. Dus welke processen hebben er gespeeld of samengewerkt om dat landschap wat we vandaag de dag zien, om dat zeg maar op die manier tot stand te laten komen. En als je dus op zo'n manier een beetje dat verhaal van het landschap probeert te lezen, dus als je weet van welke processen hebben er gespeeld, wat is de relatie met het klimaat, wat is de relatie met bijvoorbeeld op IJsland, die inwendige dynamiek van vulkanen die uitbarsten, dan geeft je dat een heel mooi inzicht in in dit geval hoe IJsland zich ontwikkeld heeft. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je op Mars kan doen en op zo'n manier het verhaal van Mars kan reconstrueren. En je noemt IJsland. IJsland leent zich goed voor dit soort onderzoek? Ja, er zijn heel veel plekken op aarde waar we natuurlijk parallellen vinden tussen wat we op andere planeten aantreffen. Maar IJsland heeft wel een bepaald soort buitenaardse vibe die erin zit, die dit toch wel een hele mooie en hele bijzondere bestemming maakt. En er zijn tal van andere plekken waar je naartoe kan, maar voor mij en voor mijn onderzoek is IJsland toch wel echt een van de plekken waar je dit soort buitenaardse pracht echt kan zien. Dus net in de campagne die we hoorden, dat was niet alleen marketing, dat was ook Het is daadwerkelijk echt zo. Kijk, we zijn nu 15 jaar geleden is de laatste maanmissie op de maan geland. De Apollo 17 missie. En al die astronauten die op de maan geland zijn, die zijn ook getraind op allerlei verschillende plekken op aarde. Onder meer op IJsland. En wat die astronauten ook zeiden, hè, de meest buitenaardse plek, de meest maanachtige plek die wij hebben aangedaan, dat was eigenlijk IJsland. En zo zijn er meer plekken op IJsland, hè, die niet alleen symbool staan of die heel erg lijken op landschappen die we bijvoorbeeld op de maan zien, maar ook op Mars. En waar we dus wetenschappelijk zeg maar ook heel veel informatie uit kunnen ontfrutselen om ja, toch die dingen die we op Mars zien, om daar toch wat meer duiding bij te krijgen, onze modellen op af te stemmen en ja, te begrijpen wat we daar nou eigenlijk zien. Ben je er geweest op IJsland? Op IJsland zeker, ja. Ja. Ik dacht dat je ging vragen, ben je op Mars geweest? Dat niet, maar het IJsland is the next best thing, zeg maar. Dus daar kan je ja, soms toch een beetje het gevoel hebben, als in ieder geval met de kennis van die parallellen die we zien tussen aarde en Mars daar naartoe gaat, dat je zegt van, oh wauw, weet je, dit soort landschappen die lijken heel erg op wat we daar dus op de satellietbeelden zien. En je gaat daar dan naartoe voor onderzoek of ook of voor vakantie? Allebei. Dus het nuttige met het aangename combineren. Kijk, het mooie is dat we met veldwerk daar natuurlijk op allerlei plekken kunnen komen waar we echt wetenschappelijke vragen hebben. Afgelopen zomer zat ik bijvoorbeeld voor veldwerk in het noorden van IJsland, rond het Mývatnmeer. Prachtig meer, heel veel muggen, maar ook ontzettend veel mooie plofkraters. Ja, die plofkraters die ontstaan daar op een bepaalde manier door een interactie van vulkanen met water. En ja, we proberen dus eigenlijk een beetje in de vingers te krijgen, een beetje te begrijpen van hoe ontstaan die kraters, hoe zijn hun vormen, hun kenmerken, hè, die we bijvoorbeeld met terreinmodellen kunnen analyseren. Ja, wat voor informatie zit daarin in die we ook kunnen gebruiken om die plofkraters die we op Mars denken te zien, of waarvan we een goed idee hebben dat het plofkraters zijn. Hè, wat vertellen die plofkraters op Mars? Zijn die ook gevormd met heel veel water? Of hè, zit daar bijvoorbeeld, zijn die ontstaan doordat er meer ijs in de ondergrond zat? Of hè, dus dit soort hele fundamentele vragen over die balans van die processen, van aan de ene kant water, aan de andere kant vulkanen, die proberen we daarmee meer duiding te geven. Dus als je in het vliegtuig stapt naar IJsland, dan ben je niet benieuwd naar de cultuur of de mooie vergezichten, maar dan is het echt het gesteente. Beide eigenlijk. Kijk, ik ben nu ik zit in de gelukkige positie dat ik vaker op IJsland ben geweest voor onderzoeken, maar ook voor vakanties. Dus in die zin, het is een fantastisch land in heel veel opzichten. Qua cultuur, qua muziek zien, qua reizen, gewoon om het reizen. Maar hè, zo nu en dan, op het moment dat je op een bepaalde plek bent op IJsland, dan is het ook gewoon het perspectief wat je vanuit je werk kan krijgen van, hè, We kijken hier bijvoorbeeld naar die plofkraters. En daar zit nog een heel verhaal achter wat ons ergens naar plek in het zonnestelsel brengt. Of hè, we zien hier een bepaalde dynamiek van ja, hoe bepaalde processen zich op Mars ook voltrekken. Ja, dat voegt iets aan diepte, aan kleur toe, aan dat verhaal wat van nature al indrukwekkend is op IJsland. Qua ambiance, qua cultuur, qua beleving van het landschap zelf. Je noemde de muziekcultuur. Je hebt ook een nummer meegenomen uit IJsland. Ja. Van Ensimi. De titel van het nummer, ik weet niet of jij het kan uitspreken. Herdebreid. En wat betekent het? Ja, het is de naam van een vulkanische tafelberg. Dat is een beetje de koningin der tafelbergen, wordt het ook wel genoemd, die in de binnenlanden van IJsland te vinden is. En dit zijn eigenlijk vulkanen die ontstaan doordat vulkanen uitbarsten onder een dikke laag ijs. Dus tijdens de laatste ijstijden is IJsland bedekt geweest met een hele dikke laag ijs. En daar zijn die gletsjers of die vulkanen doorheen gesmolten. En ja, dan hou je als een soort van taartvorm, als het ware, hou je daar een tafelvormige vulkaan aan over. Dus dit zijn voorbeelden van die landschappen die een hele duidelijke wisselwerking hebben met een milieu wat er ooit aanwezig was, maar vandaag de dag niet meer is. En zo kunnen we dus uit dat landschap kunnen we dus iets zien van wat er vroeger speelde. En dat doen we dus ook op Mars. En daar vinden we ook voorbeelden trouwens van tafelbergen. Dus dat is weer zo'n voorbeeld van die overeenkomsten die we zien tussen in dit geval IJsland en Mars. En ja, het is gewoon een heerlijk nummer. En ook wel iets wat ik heel erg associeer met de reizen die ik daar gegidst heb en wat ik daar heb kunnen zien. En het nummer gaat ook specifiek over dit verhaal wat je nu vertelt? Het nummer zelf. Mijn IJslands is niet zo goed dat ik dat tot op de letter begrijp. Dus ik zal hem nog een keer door Google Translate halen. Maar het is een nummer wat ik gewoon zelf persoonlijk heel erg associeer met een zomer waarin ik veel mensen heb kunnen rondgidsen door IJsland om dat prachtige verhaal en de cultuur van IJsland aan hun mee te geven. We gaan luisteren. nacht van NTR. In de studio zit nog steeds planetair geomorfoloog Sebastiaan de Vet. Hij doet onderzoek naar het landschap op andere planeten en doet dat door naar het landschap op aarde te kijken. Buiten vriest het hard en binnen draaien we muziek uit IJsland. We wanen ons even helemaal daar. Of misschien zelfs dus op de planeet Mars. Is dat eigenlijk zo? Als je op IJsland bent, denk je dan wel eens van dit kan ook Mars zijn? Ja, het mooie van Mars is natuurlijk als je daar de beelden van ziet en je ziet daar eigenlijk al een pracht van landschappen. Als je dan inderdaad met die kennis door het landschap van IJsland loopt, hè, waar je misschien op plekken staat waar toeristen naar hele andere dingen kijken en je realiseert, dit is dat dingetje wat we op Mars gezien hebben. Of hebben we herkennen hier iets van die proces. Ja, dat is waanzinnig natuurlijk. We hebben het de hele tijd over Mars, maar kunnen we het niet ook over Jupiter hebben of Venus? Nou, in zekere zin zijn de grote gasreuzen zoals Jupiter, die zijn wat lastiger. Die hebben natuurlijk dat zijn planeten, die hebben geen vaste oppervlak. Dat is eigenlijk gewoon een hele prachtige, hè, als je daar ook de beelden van ziet van sommige satellieten, prachtige wolkenpartijen die daar rondkolken. Maar ja, daar kunnen we natuurlijk niet op IJsland of op een andere plek op aarde echt een parallel voor vinden. In het geval van Venus wordt het natuurlijk al iets makkelijker. Dat is ook een rotsplaneet. Die heeft wel een veel dikkere atmosfeer. Dus we kunnen daar niet op dezelfde manier naar kijken zoals we dat bij Mars doen. Er zijn ook wat minder satellieten ook naartoe geweest. Er gaan de komende tijd ook wel nieuwe satellieten heen. Venus is natuurlijk ook een rotsplaneet waar we ook zien dat er invloeden zijn van vulkanen en allerlei andere processen. Dus met de bril van de geologie kun je daar ook heel goed terecht. Alleen daar zijn misschien de analogieën die we zien minder aards of aardachtig, om het zo te zeggen, dan wat we op Mars aantreffen. Dus in die zin, dat is op zich ook wel interessant. Van, Venus is een planeet die ongeveer even groot is als de aarde, dezelfde zwaartekracht heeft. En in die zin zou je zeggen, een zusje van de aarde. Maar aan de andere kant, als we naar Mars kijken, naar dat oppervlak, dat doet veel aardachtiger aan. Hè. Daar zien we dus de voorbeelden van vulkanen. We zien daar rivieren die er ooit gestroomd hebben. Plekken waar we denken dat misschien een kustlijn van een vroegere oceaan ligt. We zien daar effecten van gletsjers, noem maar op. Dus in die zin heeft Mars veel meer die aardse ambiance, zeg maar, dan wat we bij Venus of bijvoorbeeld bij Mercurius ook zien. En wat gebeurt er? Want je gaat dan bijvoorbeeld onderzoek doen in IJsland. Wat gebeurt er als je dan dus een analogie ziet tussen het landschap op IJsland en het landschap op Mars? Wat kunnen we met die info? Nou, om een mooi voorbeeld te gebruiken van afgelopen zomer, daar zijn we dus aan die plofkraters op zoek geweest. Daar hebben we onderzoek gedaan. En wat we daar eigenlijk doen is dat we aan de hand van een drone maken we daar heel veel beelden van vanuit de lucht. En met die beelden kunnen we uiteindelijk een driedimensionaal landschapsmodel maken. Nou, dat landschapsmodel is heel waardevol. Daar kunnen we heel veel dingen opmeten. Dus we kunnen zeg maar dat landschap, dat wat we daar zien met het blote oog, dat kunnen we vertalen naar gegevens. En dat kunnen we ook op Mars. En wat we eigenlijk op IJsland doen, is dat we daar eigenlijk op zoek zijn naar kenmerkende hellingshoeken. Eigenlijk meetbare eigenschappen die we kunnen koppelen aan de omstandigheden waaronder die kraters zijn gevormd. En dat is dan een beetje de vraag van hoeveel water is er bijvoorbeeld betrokken geweest bij de vorming van die kraters. Dus als je dan naar Mars gaat en je kan vervolgens met die kennis die je hebt opgedaan in IJsland, kan je hetzelfde trucje als het ware doen qua 3D-model van het landschap en dan kenmerken opmeten. Dan kun je daar hopelijk, dat is het idee waar we nu dus aan werken, van kunnen we daar nou op basis van die kenmerken iets zeggen van zijn die plofkraters nou op een vergelijkbare manier ontstaan of is daar toch op een hele andere dynamiek voor nodig geweest om dat op die manier te laten vormen. En kun je al een beetje antwoord geven op deze vraag of niet? Nou, we zitten nog midden in het onderzoek. Een van de, dat is natuurlijk ook inherent aan het veldwerk. Een van de uitdagingen die we hadden, dat was afgelopen zomer ook de kofferchaos op Schiphol. Dus een deel van ons veldwerkmateriaal was ook verloren gegaan voor enige tijd. Dus we zijn op die manier ook weer nu aan het plannen voor een volgende veldwerkcampagne om juist aanvullende waarnemingen te doen. Maar wat we op dit moment zien is dat we in ieder geval wel een aantal datapunten hebben, een aantal plekken gevlogen hebben waar we toch wel wat interessante vormen en kenmerken uit kunnen halen. En ja, dat is een heel klein subsetje van een aantal kraters. En daar gaan we mee aan de slag. Maar we gaan eigenlijk dat uitbreiden naar een veel groter stuk. En we willen eigenlijk die hele lavavlakte verder in kaart gaan brengen. Maar die is tientallen kilometers lang. Dus in die zin zit daar nog wat werk in. Dus deze voorstudie die we afgelopen zomer hebben kunnen doen is daar eigenlijk al heel waardevol van. Dus het is niet dat we zeg maar in één zomer klaar zijn met dit onderzoek. Maar het is eigenlijk het beginpunt van een langer avontuur wat we tegemoet gaan. Jullie kwamen met een koffer vol data op Schiphol. Of ja. Dat dachten jullie? We hadden een koffer ingecheckt. Waarmee we die data konden verzamelen. Maar ja, die kwam de dag voor het einde van het veldwerk pas aan. Dus we hebben gelukkig in de handbagage een eigen drone had ik meegenomen. En daar konden we eigenlijk het veldwerk toch mee doen. En dat is wel waanzinnig om op dat soort plekken te kunnen vliegen. Met dit soort apparatuur om data te verzamelen voor dit soort onderzoek. En dan, want je bestuurt de drone en die maakt dan een filmpje of zo? Ja, gewoon foto's. En we hebben dan speciale software waarmee we dat dan zo kunnen doorrekenen dat we daar een driedimensionaal landschapsmodel uithalen. En dat kunnen we volgens weer op allerlei andere manieren kunnen we dat analyseren. Dus dat is eigenlijk een hele mooie techniek om de vormen van dat landschap waarvan je denkt van hoe moeten we dat in hemelsnaam die analogie gaan leggen? Het mooie is dat we dat dus eigenlijk op een hele kwantitatieve manier kunnen. Dus echt op basis van data. Dus niet alleen een soort van onderbuikgevoel van het lijkt een beetje hetzelfde. Maar die vergelijking ook echt kunnen leggen. Is het eigenlijk, want als ik gewoon zelf nadenk, dan lijkt het mij logisch dat hier op aarde uiteindelijk dezelfde natuurwetten gelden dan op Mars. Precies. Dus de analogie is toch vrij makkelijk gemaakt, toch? Of niet? Ten dele. Het is natuurlijk zo, Mars als planeet, de natuurwetten zijn daar ook van toepassing. Alleen je moet bedenken dat Mars heeft natuurlijk een lagere zwaartekracht, veel lagere luchtdruk. De grote vraag is natuurlijk van wat voor invloeden vind je daar bijvoorbeeld van terug? In de processen die we daar het oppervlak zien. En in sommige processen is dat sterker dan in andere. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook vooral, en daar is vooral om te doen met, even dit voorbeeld van IJsland weer genomen. Die plofkraters die vertellen ons iets over die interactie met water. Dus we zijn geïnteresseerd van hoeveel water is er betrokken geweest bij zo'n proces. Dat geeft je ook weer inzicht in hoe belangrijk de rol van water is geweest in het verleden van Mars. Maar dan moet je natuurlijk wel die landschappen op een goede manier kunnen analyseren. Dus als je inderdaad naar die vormen kijkt op Mars, dan is inderdaad de vraag van zit daar inderdaad wel informatie in versleuteld waarmee we dat soort dingen kunnen testen. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst kennis hebben van wat voor informatie zit er in die landschappen. En dat is eigenlijk waar dat inzicht van IJsland heel waardevol is. Dus daar kunnen we eigenlijk de modellen mee maken. Dus de rekenkundige modellen. We kunnen daarmee de ideeën vormen. En dan uiteindelijk daarmee met die kennis, met die voorkennis, weer terug naar Mars om die interpretatie als het ware echt te kunnen doen op een manier dat we ook zeker weten van dit is hoe het dan op Mars heeft moeten zijn. En water, want je bent al geïnteresseerd in water, betekent uiteindelijk ook leven, toch? Ja, het is een woord wat altijd synoniem wordt gesteld met leven. Eigenlijk is het verhaal van water op Mars is misschien wel interessanter dan wat je misschien in de gemiddelde NASA persberichten ziet terugkomen. Want het mooie is eigenlijk wanneer je gaat kijken naar de geschiedenis van water op Mars, of laten we het even noemen de geschiedenis van Mars zelf, dan zien we eigenlijk dat in het verre verleden van Mars, dus dan hebben we het over 4 miljard jaar, 3,5 miljard jaar meer dan dat geleden, toen was er een veel grotere rol voor water op het oppervlak van Mars. En de planeet Mars zelf leek op dat moment ook veel meer op de aarde. En nou is het interessante, en dat is eigenlijk de reden waarom dat vraagstuk van water altijd terugkomt. Op het moment dat we kijken naar de ingrediënten die je nodig hebt voor water, voor leven, dan is water daar een van de belangrijke elementen van. Maar we zien dus eigenlijk dat in die hele vroege periode Mars en de aarde heel erg op elkaar leken. Dus als hier leven heeft kunnen ontstaan, heeft dat dan in dezelfde omstandigheden misschien ook op Mars kunnen ontstaan. En dat is ook de reden waarom dat vraagstuk van water vaak terugkomt in het Marsonderzoek. Omdat eigenlijk het begrip van wat is de rol van water in het verleden geweest, wat is er veranderd, waardoor dat water verdwenen is op Mars. Maar ook in welke omstandigheden heeft dat water op Mars rondgestroomd en rondgekabbeld. Ja, dat geeft ons inzicht in die vragen over hoe gunstig, hoe fijn is eigenlijk het oppervlak en Mars als planeet geweest voor het ontstaan van leven. En is dat ook een inzicht waar jij zelf op hoopt of waar je nieuwsgierig naar bent? Nou, dit soort onderzoek is natuurlijk in zekere zin, het draagt bij aan het totaalplaatje wat we proberen te reconstrueren. We kijken hier naar één landschapsvorm die voor ons als het ware een graadmeter is voor dit soort interacties. Dus door die interacties beter te begrijpen, hebben we een idee van die rol van water. Maar je kan natuurlijk naar heel veel andere processen kijken. Veel grotere schalen, kleinere schalen. Je kan zelfs op het niveau van mineralen met satellieten en marskarretjes kijken naar die rol van water. Dus uiteindelijk proberen we in dat planeetonderzoek op heel veel verschillende manieren dat geologische verhaal van Mars te reconstrueren. En net zoals dat ook aardwetenschappers dat hier op aarde doen. Het is niet door, ik noem maar wat, hier op de Bussumse Heide wat zand op te graven, dat we daarmee de hele geschiedenis van Nederland in één keer gevat hebben. Daarvoor moeten we naar heel veel andere plekken toe om alles samen mee te nemen om dat verhaal te kunnen vertellen. En zo doen we dat natuurlijk ook op Mars. Dus we hebben globale studies die we met satellieten kunnen doen. We hebben detailstudies die we met marskarretjes kunnen doen. En ook allerlei geselecteerde locaties waar je met dit soort analogieën bijvoorbeeld met de aarde dat hele verhaal beter kan samenpuzzelen om te begrijpen van wat was er op Mars? Wat is er nu? En wat is er in de tussentijd veranderd? En wat vertelt ons dat over hoe Mars als planeet over die miljarden jaren tijd geëvolueerd is? Dus eigenlijk vooral een focus op de geschiedenis. Ja, je zou in die zin het natuurlijk dit soort onderzoek een beetje een soort van geschiedschrijving kunnen noemen, maar dan eigenlijk de geologische geschiedschrijving van een planeet. En uiteindelijk de verschillen die we tussen planeten zien, die zijn dus ook heel erg inzichtelijk in wat nou echt de fundamentele geologische processen zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van een hemellichaam. Dus we hoeven jou niet te bellen als Elon Musk van plan is om naar Mars te verhuizen. Nou, hij mag er ongetwijfeld naartoe verhuizen. Wetenschappelijk gezien zijn er wat andere prioriteiten die we denk ik beter eerst met marskarretjes kunnen oplossen en kunnen onderzoeken. Maar kijk, de grote uitdaging, de grote stip op de horizon is natuurlijk dat we ooit als mens naar Mars kunnen. En daar kun je zeker als mens ook makkelijker naar Mars of naar het Marslandschap onderzoek doen. Als je zelf kan rondlopen. Maar ik denk dat op dit moment we ons vooral moeten richten op het soort robotische onderzoek wat we daar op dit moment uitvoeren. Zou je zelf willen naar Mars? Nee, dat trekt me niet zozeer. Ik ben er wel van overtuigd dat je als mens, als je daar rondloopt, op een heel andere manier daar onderzoek kan doen. Een beetje zoals wij nu veldwerk doen in afgelegen gebieden op aarde. Dat is natuurlijk ook iets wat je qua parallel daar kan doen. Maar als ik kijk naar de hele reis naartoe, met alle bezwaren die er nog aan zitten, de duur daarvan, dan is dat iets wat op dit moment nog niet heel erg aantrekkelijk klinkt. Hoe lang duurt het eigenlijk als je naar Mars wil? Nou, als we naar zo'n moment kijken, de aarde en Mars die staan nu relatief dicht bij elkaar. Dus als je nu de oversteek zou wagen, dat zie je ook vaak met satellietmissies, dan heb je het over meestal een halfjaartje reizen voordat je er bent. Dan is het een beetje de vraag, hoe lang blijf je er? En ga je dan weer op tijd weg om de aarde weer terug in te halen? En anders moet je natuurlijk weer 2 jaar wachten totdat er weer hetzelfde moment er is om terug te kunnen vliegen. Dus in die zin is het een meerjarenplan om op zo'n manier een missie naar Mars op te zetten. En dat bemand is dat echt nog een hele grote uitdaging. Daar zijn we technologisch zeker denk ik nog niet toe in staat. Dus hoewel de dromen er zijn en Elon Musk natuurlijk zeker daar wel de kartrekker voor is op het moment om dat idee vooral warm te houden bij iedereen. Is toch met een beetje realisme toch ook wel te zeggen van het gaat echt nog wel een tijdje duren voordat we bemand naar Mars gaan. En zeker als je het hebt over dat vraagstuk over overleven, is het misschien ook maar beter om dat eerst met marskarretjes te doen. Die kunnen we namelijk goed steriliseren, zodat we niet onze eigen vervuiling aan het meten zijn en denkenleven gevonden te hebben. Maar dat het misschien toch onze vieze vingers zijn geweest waarmee we de stenen hebben opgeraapt. Ja, ik heb het idee dat de amateurs vooral heel ongeduldig zijn. De planeetonderzoekers die hebben van zichzelf al wel geduld als het hierover gaat. Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik bedoel, het is fascinerend om te zien wat natuurlijk qua ontwikkelingen gaande zijn in de ruimtevaartsector. Als je ook ziet in de ontwikkelingen van bijvoorbeeld ook dit soort lanceertechnologieën. Dus dat roept ook een ontzettend groot enthousiasme roept dat op. Maar tegelijkertijd als we naar ruimtemissies kijken, dat zijn missies die hebben jaren nodig om van een idee tot een daadwerkelijk stukje hardware te komen. Dus het moment dat het in het nieuws komt van we gaan op Mars landen, daar zit eigenlijk al een heel voortraject aan van vele jaren, zo niet in sommige gevallen zelfs decennia, van voorbereidingen. Dus de tijdschalen waarop missies worden ontwikkeld, die zijn misschien veel groter dan de media-aandacht die het krijgt op het moment dat het daadwerkelijk plaatsvindt. Het duurt nog even voordat we Mars onze reserveplaneet gaan noemen dus. Absoluut, absoluut. En of we dat moeten doen is nog een hele andere discussie, maar daar gaan we een ander programma een keer over doorpraten. Dat is goed. Dan nu iets heel anders. Of iets vergelijkbaars ook. Maar sinds september coördineer je het vuurbolcameranetwerk DURAC. Ja. De Nederlandse tak van een internationaal cameranetwerk. Dat kijkt naar meteorieten. Hoe Hoe zit dat precies met dat cameranetwerk? Ja, nou, om eerst even de termen goed te hebben. Hè. Op het moment dat we het hebben over hè, we kijken hier eigenlijk naar bepaalde fenomenen die relateren aan eigenlijk brokstukjes steen die uit de ruimte komen. Nou, dat noemen we meteoroïden. Als die stukjes door de atmosfeer heen vliegen, die worden verwarmd, die gaan licht uitzenden. We zien een lichtfenomeen, dat noemen we de meteoor. Of als die heel helder is, de vuurbol. En op het moment dat daar aan het einde van die vuurbol nog iets van materiaal overblijft, en dat slaat uiteindelijk in op het oppervlak, dan noemen we het een meteoriet. En het is eigenlijk heel erg interessant materiaal, omdat ja, die brokstukjes steen die we op die manier als meteorieten kunnen oprapen, dat zijn eigenlijk hele mooie, ja, tastbare materialen van het zonnestelsel. En waar we dus in het planeetonderzoek eigenlijk ja, tot een paar miljard jaar terug kunnen, waarbij we de evolutie van de planeet kunnen bestuderen aan de hand van dat landschap, kunnen we eigenlijk met die meteorieten terug naar ja, het stadium wat daarvoor zat. Dus we kunnen daarmee eigenlijk een idee krijgen van hè, welke materialen waren er nou voorhanden waarmee we uiteindelijk planeten hebben kunnen vormen. En er is dus een cameranetwerk in Nederland? Ja. Die dit registreert of probeert te registreren of er naar op zoek is? Ja. Hoeveel camera's zijn dat? Nou, op dit moment zijn er sowieso allerlei verschillende cameranetwerken. Dus er zijn amateurs die heel erg actief zijn met het waarnemen van meteoren. Ook binnen verenigingen, maar ook op individuele basis. Dit cameranetwerk is eigenlijk onderdeel van een groter Europees internationaal initiatief. Dat Fripon heet. En Dourak is zeg maar de Nederlandse tak daarvan. En we hebben nu een zestal camera's in Nederland staan. En dat gaan we uitbreiden met nog een aantal camera's. Om eigenlijk het hele luchtruim van Nederland af te dekken. Zodat als er een heldere vuurbol boven Nederland verschijnt, dan kunnen die waarnemen. En als we dan die vuurbol, dat is dan op de foto een lichtstreepje, dan kunnen we op basis van die waarneming kunnen we bepalen hè, waar komt het vandaan in het zonnestelsel. Dus kunnen we misschien ook de planetoïde, de bronplanetoïde vinden waar dat brokstukje van afkomt. Dat is de ene kant op. En we kunnen ook de andere kant op gaan rekenen en kijken van oké, als er een stukje is overgebleven, waar is dat dan uiteindelijk op het oppervlak terechtgekomen en waar moeten we gaan zoeken om dus die diverse planeetkruimel echt te kunnen verzamelen en ja, toe te voegen aan de studiecollecties voor de wetenschap. En hoe werkt dat met die camera's? Want waar staan die überhaupt? Er zijn verschillende plekken in Nederland. Dat is bij bijvoorbeeld een aantal amateurs op het dak. We hebben ook andere locaties bij instituten waar ze staan. We gaan ook de komende tijd uitbreiden, waarbij ze bijvoorbeeld bij publieksterrenwachten, scholen en andere plekken komen. En dan van Groningen tot aan Maastricht, ja. Amsterdam tot aan... Ja, precies, precies. Dus we hebben eigenlijk op die manier op ongeveer 100 kilometer onderlinge afstand gemiddeld genomen, proberen we een camera neer te zetten. En dat is niet alleen in Nederland, het is ook in België, het is in Frankrijk, delen van Engeland, Duitsland, Denemarken, nou, zelfs in Canada is een deel van het netwerk. En al die camera's die filmen eigenlijk continu de nachtelijke hemel. Ja, zien die op een gegeven moment een vuurbol als het ware overtrekken. Dan wordt dat geregistreerd en dan worden die gegevens die worden dan doorgestuurd naar Frankrijk, naar de server, waarbij dan allerlei berekeningen worden gedaan om bijvoorbeeld die baan te bepalen en om een idee te krijgen van, hè, is er iets overgebleven? En ja, als er iets is overgebleven, waar zou het terecht gekomen kunnen zijn? En dan word jij gebeld van... Misschien is er wel iets overgebleven, ga eens kijken. Ja. Ja, ja, we hebben in Nederland hebben we eigenlijk een heel erg actief samenwerkingsverband tussen de professionele wetenschappers en de amateurs. Dus die trekken ook heel vaak gemeenschappelijk op in dit soort zoekacties. Waarbij dan dus inderdaad op basis van de voorspellingen van nou, dit ongeveer het zoekgebied. Om dan contact op te nemen met landeigenaren, zoekacties en teams op te zetten. En dus ook inderdaad gewoon over de akkers te struinen op zoek naar een zwart geblakerd stukje steen. Hoe groot is zo'n zoekgebied? Soms kan dat heel klein zijn en soms kan het heel groot zijn. Dus dan kan het recente voorbeelden waar we in Nederland mee te maken hebben gehad, dat echt hectaren zijn waar je die moet afzoeken. Dus soms enkele kilometers lang en breed. Dus dat zijn soms gigantische gebieden. En dat illustreert eigenlijk ook wel hoe moeilijk het is om iets terug te vinden. Dus als we historisch kijken naar Nederland, hebben we in de afgelopen 2 eeuwen hebben we 6 meteorieten gehad die zijn ingeslagen. Het merendeel voor oorlogs. En de meest recente inslagen in 2017 in Broek en Waterland en in Glanenbrug in 1990, dat zijn voorbeelden van meteorieten die door het dak van een huis of van een tuinhuisje zijn ingeslagen. Dus die laatste 2 zijn eigenlijk bij toeval ontdekt omdat ze schade hebben gecreëerd. Maar ja, we zien op basis van waarnemingen van al die amateurs, van al die netwerken, dat er eigenlijk veel meer naar beneden komt. He, gemiddeld 1 in de 2 jaar zetten we toch wel iets van een zoekactie op. Maar iets terugvinden is een tweede. En dat is zeg maar de grote uitdaging in Nederland. We hebben natuurlijk heel veel water, heel veel zachte bodems, bosrijke gebieden, noem maar op. Dus diverse meteorieten terugvinden, dat is nog moeilijker, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus jij wordt gebeld van misschien is er een meteoriet ingeslagen. Kom eens kijken, je stapt de auto in. En dan na een paar zoekdagen moet je dan besluiten, we gaan hem niet vinden. Ja. Hoe teleurstellend is dat? Ja. Dat is soms vervelend. Kijk, je probeert natuurlijk. En kijk, we hebben natuurlijk een heel goed gevoel qua realisme van wat de slagingskansen zijn. Dus in die zin is het ook niet een onoverkomelijke beslissing om te maken. Maar kijk, er zijn soms wat pragmatische dingen waar je rekening mee moet houden. Broek in Waterland bijvoorbeeld 2017 hebben we ook nog zoekacties uitgevoerd om te kijken van, zijn er misschien nog andere fragmenten naar beneden gekomen. Daar zaten we bijvoorbeeld ook een beetje tegen het broedseizoen aan. Dus ja, dan zijn er ook gewoon beperkingen waardoor je niet langer door kan zoeken. Het is altijd een bepaald realisme wat je wel moet hebben met dit soort zoekacties. En het is natuurlijk in Europa heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld meteorieten gaat zoeken op Antarctica. Een van de plekken waar er vele duizenden meteorieten worden gevonden. Maar daar heb je gewoon wit ijs met een zwart geblakerd stukje steen. Dus daar is het veel makkelijker om te vinden. En ja, in die zin is het voordeel van iets terugvinden in onze directe omgeving dat we het wel ontzettend vers dan op die manier vinden. En dat heeft wetenschappelijk heel veel meerwaarde. Ten opzichte van iets wat we misschien in een woestijn vinden of op een andere plek waar het al misschien honderden jaren heeft gelegen. Oh, precies, ja. Dan is het gewoon vers naar beneden gedaald. Ja, en dan kunnen we ook weer andere kenmerken meten die we in een andere situatie misschien niet kunnen meten. En heb je die meteoriet uit 2017 gezien? Nee, de vuurbol zelf heb ik niet gezien. Die is door een beperkt aantal mensen gezien. Die vond een beetje plaats in de schemering. Het is ook een periode dat er vrij weinig van dat soort cameranetwerken en camera's nog actief zijn. Omdat ja, als je dan een foto maakt, dan is die overbelicht eigenlijk. Maar de meteoriet zelf, ja, daar doen we onderzoek naar. Dus die heb ik ook met regelmatig in de handen gehad. En we maken er bijvoorbeeld ook 3D-modellen van, waarmee we in Delft ook bijvoorbeeld windtunnelonderzoek doen en andere kenmerken meten. Dus in die zin zijn dit soort stukjes ruimtesteen die we vinden, die worden ook echt zeker actief gebruikt in het onderzoek wat ook in Nederland wordt gedaan. En levert elk stukje ruimtesteen dan iets van nieuwe informatie op? In zekere zin wel. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel soorten meteorieten. En er zijn sommige meteorieten die komen veel, veel meer voor dan andere. Dus sommige meteorietsoorten zijn een beetje 12 in een dozijn-achtige klasse. Maar dat wil niet zeggen dat ze daardoor minder interessant zijn. Er zitten nog steeds kenmerken in die we kunnen meten, die je niet kan meten bij oudere voorwerpen of bij oudere meteorieten. En soms zitten er hele bijzondere soorten tussen. Dus als je al heel simpel kijkt naar de Nederlandse meteorietcollectie van 6 stuks. We hebben daar bijvoorbeeld een zogenaamde koolstofgrondriet in zitten. Dat is, ja, als je het in je handen hebt, het is een soort van barbecue briketje. Het is gitzwart. Is het echt zo klein? Het is het formaat van een mandarijn is aanzienlijk groter, zeg maar. Okay. Maar het leuke is, daar zit bijvoorbeeld in dat type gesteente, daar zit een beetje de oerchemie van het zonnestelsel. En dat geeft ons dus inzicht in die hele prille fase van het zonnestelsel. En ook bepaalde afstanden van de zon. En waar dit materiaal werd gevormd. En waar bepaalde chemische verbindingen werden gevormd. En dat zijn ook weer verbindingen die kunnen potentieel een rol spelen in het ontstaan van leven. Dus we hebben op zo'n manier ook een heel goed idee van dat soort ingrediënten die eigenlijk al in de vormingsnevel van ons zonnestelsel aanwezig waren. En aan de andere kant zien we dus eigenlijk ook heel mooi voorbeelden van meteorieten waarvan we heel duidelijk zien van die komen van een hemellichaam of wat eigenlijk al veel verder ontwikkeld is naar een soort van voorstadium van een planeet. Dus die een metalen kern hebben en een stenen mantel en een korst. Zoals we dat eigenlijk ook al zien bij de grote planeten Mercurius, Venus, Aarde en Mars. Waar we dus ook op dezelfde manier een grote metalen kern hebben, een mantel en een korst. Dus we zien dat er ook in dat vroege zonnestelsel echt een soort van evolutie gaande was van de ontwikkeling van de kleine stofdeeltjes en steendeeltjes die door een soort van sneeuwbaleffect samen klonteren en uiteindelijk in een soort van voorstadium komen van grote 100 kilometer, paar honderd kilometer grote objecten die uiteindelijk de rotsplaneet hebben gevormd die we vandaag de dag kennen. Echt een museumstuk eigenlijk. Ja, je zou ook wel met recht kunnen zeggen, vind ik, dat eigenlijk meteorieten een beetje de fossielen van ons zonnestelsel zijn. Hè. Ze kunnen ons dus echt letterlijk mee terugnemen naar een periode uit de hele geschiedenis van meer dan 4,5 miljard jaar van ons zonnestelsel. Waar wij vandaag de dag niet met telescopen naar kunnen turen, waar we ook niet met satellieten naartoe kunnen vliegen, maar waarmee we dus wel inzicht krijgen in het soort materiaal wat er toen was, de ontwikkeling en eigenlijk de stappen die al dat materiaal heeft doorgaan en de bewegingen in het zonnestelsel die dat teweeg hebben gebracht. Waar hoop je op, nu je coördinator bent van dit cameranetwerk? Nou kijk, op zich, het vinden van meteorieten is een van de wetenschappelijke doelstellingen in het project, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn naast alle andere dingen die we ermee doen, om echt een keer een meteoriet te kunnen gaan vinden. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat een wat exotischer exemplaar is. Niet dat we zeg maar teleurgesteld zijn als we een gewone steenmeteoriet vinden. Maar bijvoorbeeld, hè, er zijn ook meteorieten die afkomstig zijn van de maan of die afkomstig zijn van Mars. Dus we kunnen daarmee dus ook echt tastbare stukjes van hedendaagse hemellichamen in handen krijgen van enkele miljoenen, miljarden jaren oud. En dat is natuurlijk wel een heel fascinerende gedachte. Dat je, ja, je kan natuurlijk geld spenderen aan het lanceren van missies en satellieten om ergens onderzoek te doen. En daar hebben we natuurlijk ook hele goede redenen voor. Maar ja, er zit ook iets in om te wachten tot het zonnestelsel naar jou komt in de vorm van meteorieten die je kan verzamelen. En dat is weer een heel andere tak van sport, heel andere tak van onderzoek. Maar ook heel erg waardevol, omdat we daarmee weer op een andere manier, ja, die puzzelstukjes kunnen vinden waarmee we bijvoorbeeld voor de planeten en planeetvorming, ja, hun geologische geschiedenisverhaal kunnen vertellen. En nu, want nu zijn er 6 camera's en dan dat wordt uitgebreid naar 11. Mm-hmm. 5 camera's dus. Betekent het hoe meer camera's, hoe meer kans dat we er eentje vinden of zien? Ten dele. Kijk, we nemen genoegen eigenlijk met 3 camera's waarmee we zeg maar zo'n vuurbol kunnen waarnemen. Maar het kan natuurlijk altijd meer dekking leveren, waardoor we, hè, als bijvoorbeeld, ik noem wat, Groningen onder de bewolking zit, kan het op andere delen in het land kan het natuurlijk gewoon onbewolkt zijn. En dan kunnen we dus meer waarnemen. Hebben dus ook de grotere kans om meer meteorieten of vuurbollen op die manier te kunnen detecteren. Kan het ook met het blote oog? Zeker, ja. Op het moment dat jij een heldere vuurbol ziet, dan roepen we mensen altijd op, maak daar vooral melding van. En dan kan je via een website doen, vuurbolmelden.nl. En dan kom je eigenlijk op het internationale vuurbolmeldpunt uit. En daar kan je eigenlijk je waarnemingen doorgeven. En die gebruiken we ook in dit soort onderzoek. Want camera's die maken beelden, maar soms zijn er ook andere waarnemingen qua geluid of het uiteenvallen van een fragment die we misschien niet op camerabeelden kunnen vastleggen. Die toch heel erg interessant zijn en waardevol zijn. Dus die visuele waarnemingen zijn heel belangrijk. En in sommige gevallen, zeker als het op een gegeven moment vroeg gebeurt, ja, dan zijn de camera's nog niet actief. En dan hebben we soms alleen maar die ooggetuigen verslagen waar we op af kunnen gaan. Dus in die zin is het belangrijk. En een vuurbol ziet eruit zoals je verwacht dat hij eruit ziet? Het is eigenlijk een bewegend lichtpuntje wat, ja, als je het op een gegeven moment volgt, het flikkert een beetje. Er kun je soms een beetje het gevoel van vlammen die er als het ware aan de achterkant van afkomen, kan het soms zijn. Het is echt een nou, als je wel eens een vallende ster hebt gezien, dan is een vuurbol heeft echt de wow-factor. Dat is als je die ziet, hè, als je zo'n soort fenomeen ziet, dan heb je een vuurbol gezien. Dat is een beetje waar je aan moet denken. Als je gewoon denkt dat het een vallende ster is, maar dan met wow-factor. Ja. Dat is het. En ook zo relatief klein dus. Nou, ze kunnen soms heel helder zijn. Hè? Soms wel helderder dan de volle maan. Dus in sommige gevallen, als het object groot genoeg is of snel genoeg beweegt, dan kan dat dus inderdaad gewoon ontzettend helder zijn. Er zijn gevallen bekend waarbij dus als je buiten rondloopt, dat je begint ook echt gewoon een schaduw langs ziet bewegen van jezelf. Omdat het een vuurbol is die zo helder is dat het dus ook schaduwen werpt. Maar in Nederland is de kans dus redelijk klein dat je daarin ziet. Nee, vuurbollen kan je met grote regelmaat kan je niet zien. Oh. Dus daarom, hè, we hadden het eerder in de uitzending er al over, kijk vooral even omhoog als je de kans hebt. En zeker 's avonds, want hè, voor je het weet zie je misschien wel een vuurbol waar we een nieuwe Nederlandse meteoriet mee bergen. En als je er een ziet, meld hem dus. Ja, absoluut. We gaan naar muziek. Het Spaanse Patagonia van Lopez. Mm-hmm. Waarom dit nummer? Ja, het leuke met muziek is, en ik denk dat jullie dat zelf ook wel zullen hebben, vaak kan je dat heel erg koppelen aan ervaringen, aan gebeurtenissen. Hè. Er zit een heel erg associatief vermogen in. En ja, dit is ook weer een nummer, hè, net zoals ik dat met andere nummers ook heb. Dit is een nummer wat me heel erg terugbrengt ook naar de rondreis in Chili. Waarbij we onder meer in Patagonië zijn geweest. Prachtig, prachtig land. En prachtige natuur om door te hiken. Dat is echt vakantie, dat is echt gewoon opgaan, het absorberen van het landschap. En pas later kwam ik dit nummer tegen. En ook vanwege de titel en uiteindelijk het Spaanstalige, wat op zo'n manier weer een associatie opwerkt van, oh ja, dat was wel een mooie, mooie reis. Mooie plek om te zijn op de wereld. En geen vergelijkingen met Mars daar? Geen vergelijkingen met Mars, inderdaad. Gewoon echt puur zang, zeg maar. Even vakantie. Eventjes genieten van het landschap. En ja, gewoon heerlijk destijds met mijn vriendin daar gehiked. En dat was fantastisch. Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente. Caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Corrimos senderos hacia el pico más alto, te dije volvamos, es muy peligroso. Perderse no sería tan malo, pensamos, pero volver y contarlo será maravilloso. Nos enamoramos después de millones de años, en medio de una orgía de pingüinos salvajes. Te dije por siempre me quedo a tu lado, venga lo que venga, pase lo que pase. La luna besando a los volcanes, surcando el lomo de una serpiente de fuego, en un barco cargado de presente y futuro. Nos quitamos los guantes y retamos al viento, descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque, y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos. Y al regresar, el mismo decorado, pero con un guión totalmente distinto, las mismas caras, los mismos caminos. Ahora todo es igual, pero nada es lo mismo. De nacht van NTR. In de studio zit planetair geomorfoloog Sebastiaan de Vets. Hij weet alles van planeten in ons zonnestelsel. Heb je vragen voor hem? Gebruik dan de NPO Radio 1 app of bel 0800 1121. En dan gaat hij zometeen na het nieuws je vragen beantwoorden. Sebastiaan, op je website schrijf je: met wat kennis van het landschap open je een geheel nieuwe dimensie van het zonnestelsel. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat het goed is om te realiseren dat eigenlijk de planeten helemaal niet zo ver van je bedshow zijn. Ze staan natuurlijk wel heel ver weg en we zien ze als een heel klein helder stipje misschien aan de nachtelijke hemel. En je hebt misschien een telescoop nodig om er meer van te zien. Maar al die prachtige foto's die we terugkrijgen en beelden van misschien Marskarretjes of andere satellieten, die voelen misschien letterlijk buitenaards aan omdat het ver weg is. Maar er zit soms toch meer herkenning in dan je misschien zult verwachten. Dus zeker wanneer we het hebben over hemellichamen met een vast oppervlak, hè, Mars, maar natuurlijk ook andere voorbeelden in het zonnestelsel, daar kunnen we eigenlijk door, nou, als je een beetje reislustig ingesteld bent, kunnen we eigenlijk die werelden van ver kunnen we veel dichterbij brengen door bijvoorbeeld naar plekken op aarde te reizen waar planeetonderzoekers bijvoorbeeld ook onderzoek doen. Dus op zo'n manier zijn het begrip Lonely Planet, de reisgidsbranche natuurlijk. De planets, die vinden we ook echt op het oppervlak hier op aarde. Dus in die zin is het landschap ook echt wel in die zin een meester in het vertalen van die werelden van ver in iets waar je zelf doorheen kan lopen, kan hiken, kan kamperen. Om dat dichtbij te brengen. Dus dat landschap en die kennis die erin zit, die helpt zeg maar dat tastbaar te maken. Wanneer kwam je daarachter eigenlijk? Nou, ik ben op een gegeven moment aardwetenschappen gaan studeren. Ooit begonnen met lucht- en ruimtevaart via techniek, dus meer de engineering kant. Uiteindelijk een andere route qua studie gekozen. En ja, gaandeweg ontdekte ik daar ook van, dat landschap, daar zitten verhalen in. Die proberen we hier te vertellen in relatie tot bijvoorbeeld klimaatverandering of in relatie tot bodemvorming en noem maar op. Maar tegelijkertijd is natuurlijk wat we hier zien. Ja, als we naar Mars kijken, daar zien we dus ook landschappen. Daar zien we ook zeg maar vergelijkbare dingen plaatsvinden. Dus met wat we hier op aarde leren, of hoe je als aardwetenschapper naar dat landschap kijkt, door diezelfde bril kun je dus ook naar andere plekken in het zonnestelsel kijken. En wat dan heel erg mooi is, Mars is een hele voor de hand liggende plek, omdat we daar zoveel gelijkenissen zien. Maar zelfs wanneer je naar het verre zonnestelsel gaat, bijvoorbeeld helemaal naar de dwergplaneet Pluto. Als je daar naar het landschap kijkt, dan dat is een landschap wat opgebouwd is uit waterijs, uit andere ijssoorten. Dus je zou denken van, dat is een heel ander soort wereld, een heel ander soort omgeving. Maar toch zie je daar overeenkomsten van vergelijkbare landschappelijke processen. Alleen de ingrediënten zijn wat anders, zeg maar. Omdat het daar van ijs is gemaakt. En we zien daar ook voorbeelden van vulkanen. Maar er zijn geen vulkanen waar vloeibaar gesteente wordt uitgebraakt. Maar het zijn cryovulkanen waar een soort van slurry van verschillende ijssoorten uitkomt. We zien daar ook voorbeelden van gletsjers. Maar dan zijn de bergen waar die gletsjers doorheen stromen, zijn niet van gesteente, maar van keihard waterijs. Wat bij die extreem koude temperaturen net zo hard is als graniet. En de gletsjers die er tussendoor stromen, die zijn niet van waterijs, maar die zijn juist weer van stikstof gemaakt. Dus vergelijkbare processen, vergelijkbare fenomenen, maar dan andere ingrediënten. En als je dan bijvoorbeeld, we hebben een aantal jaren terug de New Horizons satelliet gehad, die langs Pluto is gevlogen. Ja, als je dan dat soort beelden ziet, je ziet daar weer zo'n ontzettend verhaal van herkenning in dat landschap terug. Dat zelfs door op deze manier naar ijsplaneten of ijsdwergen en ijsmanen te kijken, dat je daar toch veel meer aardse analogieën zeg maar ziet dan je misschien van tevoren zou denken. Toch zijn er veel aardwetenschappers die bij de aarde stoppen, denk ik. Ja, maar dat is natuurlijk ook een bewuste keuze. Hè? Kijk, je bent aardwetenschapper, dus er zijn heel veel wetenschappelijke vragen die je hier op aarde kunt onderzoeken, die we hier uitvoeren. Dat planeetonderzoek, en zeker het geologische of geowetenschappelijke planeetonderzoek, is natuurlijk een onderdeel, zou je bijna kunnen zeggen, van die aardwetenschappen. In de zin dat die eigenlijk kijken naar een aantal van die processen, maar dan in de setting van een planeet. Dus het is echt een apart vakgebied, zou ik zeggen. Een aparte niche, zeg maar, binnen die aardwetenschappen, binnen die geowetenschappen. En natuurlijk ook wel geplaagd door zijn eigen beperkingen. In de zin van, we zijn in het planeetonderzoek natuurlijk altijd afhankelijk van satellieten, van marskarretjes om die data te verzamelen. We kunnen met telescopen vanaf de aarde best wat, maar niet het soort onderzoek wat we nodig hebben om echt in detail naar dat landschap van Mars te kunnen kijken, om die evolutie en om die veranderingen van die planeet echt te begrijpen. Tijdens dit gesprek zie ik eigenlijk alleen maar enthousiasme in je ogen over dit onderwerp. En dat enthousiasme probeer je ook over te brengen. Toch, je vindt het belangrijk dat je wetenschappelijke inzichten ook toegankelijk worden voor het bredere publiek. Waarom is dat? Ja, ik denk dat het ook een persoonlijk interesse is, maar ook een motivatie om kijk, ik vind dat het soort werk wat ik doe moet niet alleen bij mij op mijn bureau en op de harde schijf van mijn laptop blijven. Ik vind het juist mooi om mensen te kunnen vertellen, en ook uit eigen hand, van wat zien we nou op Mars? Waarom is het de moeite waard dat we hier naar kijken en er iets mee doen? En als ik bijvoorbeeld met een van de outreach initiatieven die we hebben opgezet met stoepsterrenkunde, met telescoop ergens midden in bijvoorbeeld de binnenstad van Delft gaan staan of aan de Hofvijver in Den Haag, ja, dan kun je op een gegeven moment ter plekke bij de telescoop kun je dat verhaal vertellen. En als je daar inderdaad mensen hebt die nog nooit door een telescoop hebben gekeken en daar plotseling voor het eerst naar de kraters op de maan turen en dat pokdalige landschap, dat schittert hun ogen in. En de eerste reactie die zij hebben is, wauw, dat is fantastisch. Als je daar zeg maar die authentieke verwondering kan aanwakkeren voor dat oppervlak, voor hetgene wat we op planeten zien, dan ja, dat is mooi. Ondanks al ons kunstlicht hier in Nederland. Ja, maar kijk, de planeten en met name de maan, die zijn natuurlijk helder genoeg. Daarvoor maakt het niet zo heel veel uit of je nou onder een straatlantaarn staat met je telescoop. Wanneer we inderdaad naar veel zwakkere dingen willen kijken, zwakkere neveltjes, dan wil je natuurlijk minder lichtvervuiling hebben. Dan wil je naar een waddeneiland, naar een dark sky gebied. Dan wil je ergens op de Veluwe zitten waar je inderdaad gewoon die echte duisternis kan ervaren. En dat is ook heel belangrijk. Ook om daar bewust van te zijn dat dat in Nederland ook echt beter kan. Dat we die lichtvervuiling ook echt kunnen terugdringen. Maar als je het hebt over planeten bekijken en dat soort dingen, dat kan ook vanuit de stad. En ik denk dat dat punt ook heel belangrijk is. Van je hoeft niet per se altijd op die hele donkere plek te zitten. Je kan vanuit de stad kan je nog steeds hele leuke dingen zien en doen. En dat is ook iets wat we natuurlijk ook op die manier proberen mee te geven. Dat zonnestelsel ook vanuit hartje Den Haag, hartje Amsterdam dichterbij is als je bijvoorbeeld naar dit soort planeten kijkt. Ja, dus gewoon vanuit zijn eigen dakraam. Precies. Het kan gewoon. Dankjewel dat je er was, Sebastiaan de Vet. Na het nieuws van 3 uur is het woord aan jou, de luisteraar. Heb je vragen voor Sebastiaan? Bel dan nu 0800 1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dan gaan we nu eerst naar het nieuws van 3 uur. En dan zijn we zo meteen bij jullie terug. Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een prijsplafond op energie. Dat werd duidelijk in een debat met minister Jetten dat tot diep in de nacht duurde. Het plan moet op 1 januari ingaan, maar zorgt nog voor veel onduidelijkheid in de Kamer. Zo vragen partijen zich af of energiebedrijven geen extra winst maken met belastinggeld. Toch heeft een ruime Kamermeerderheid liever een prijsplafond met gebreken dan helemaal geen prijsplafond. Het plan om de energierekening per 1 januari kunstmatig laag te houden kost zo'n 23,5 miljard euro. In de Franse stad Montpellier is een jongen van 14 overleden nadat hij door een auto werd overreden. Het gebeurde tijdens ongeregeldheden die waren uitgebroken na de halve finale tussen Frankrijk en Marokko op het WK. De jongen was in een groep die de auto belaagde. Uit de auto stak een Franse vlag. De automobilist sloeg op de vlucht en reed met hoge snelheid op meerdere mensen in. De bestuurder is nog niet gevonden. Mexico is weer het dodelijkste land voor journalisten. Dat meldt de organisatie Reporters Without Borders. Tot 1 december kwamen daar 11 journalisten om het leven. Mexico staat al jarenlang bovenaan die ranglijst. Wereldwijd zijn dit jaar 57 medewerkers van media gedood. Dat hogere aantal komt door de oorlog in Oekraïne ook. Daar werden 8 journalisten gedood. In Peru is vanwege de protesten voor 30 dagen de noodtoestand afgekondigd. Mogelijk wordt ook een avondklok ingevoerd. Sinds de afzetting en arrestatie van president Castillo vorige week is het onrustig in Peru. Zijn aanhangers gaan de straat op om zijn vrijlating te eisen. Bij die protesten zijn tot nu toe zeker 7 mensen omgekomen. De demonstranten eisen het aftreden van Castillo's opvolger Boluarte en willen vervroegde verkiezingen. Boluarte heeft opgeroepen tot kalmte. Het weer. Het KNMI heeft tot vrijdag code geel afgegeven voor gladheid. De temperatuur daalt vannacht van min 2 naar plaatselijk min 10. In de ochtend kans op winterse buien in het noorden. Verder schijnt af en toe de zon en blijft de temperatuur hangen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat wil jij weten van ons zonnestelsel? De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds planeetonderzoeker Sebastiaan de Vet. Je mag nu alles aan hem vragen. Bel daarvoor 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. We hebben al wat vragen binnengekregen. En de eerste is van Hans. Hij vraagt zich nog een keertje af waar hij een vuurbal kan melden als hij er eentje ziet. Dat is heel makkelijk. Dan ga je naar vuurbolmelden.nl. En dan kom je eigenlijk op het vuurbolmeldpunt uit. Dat is de Nederlandstalige variant. En daar word je eigenlijk helemaal op de website door een aantal vragen geloodst. Waarmee je dus je waarneming kan doorgeven. En als het er dan toch geen vuurbal blijkt te zijn, dan is dat niet zo heel erg, toch? Nee, zeker niet. Nee, kijk, het mooie is als we gegevens en waarnemingen hebben van heldere vuurbollen. Of het de zwakkere varianten of de iets heldere zijn. Dan zijn we er altijd heel erg blij mee. Oké. Okay. Dus Hans, meld vooral als je er eentje ziet. We hebben ook een beller en dat is John. John heeft een vraag over gesteenten. John, wat zou je graag willen weten? Ja, goedenacht. Mijn vraag is eigenlijk heel kort door de bocht toe. Is de maan ontstaan? En dat komt omdat ik heb pas weer gehoord dat er een nieuwe theorie is. En een oude theorie die zegt van, ja, we hebben op de maan dezelfde soort stenen gevonden als op aarde. Zelfs soort materiaal. Dus dat moet haast wel dan uit de aarde ontstaan zijn. Maar ja, diezelfde soorten gesteenten kunnen natuurlijk ook door die aarde en die is natuurlijk ook bekogeld geweest vroeger. De maan helemaal, dat kun je goed zien. Dus dat is eigenlijk geen. Die theorie houdt geen stand, denk ik. Hè? Want omdat er op de maan en de aarde zelf een soort steen. Ja, dat komt ook door die bekogeling, zeg maar. Oké, laten we een reactie vragen van de kenner hier in de studio. Nee, kijk, een van de hoofdtheorieën hoe onze maan is ontstaan is eigenlijk als gevolg van een botsing met een veel groter, bijna marsachtig hemellichaam. En wat daar eigenlijk, zoals we dat in ieder geval die theorie duidelijk hebben gekregen, wat daarbij gebeurd is dat eigenlijk bij die botsing er een grote klodder materiaal, als het ware, veel materiaal van de aarde af is geslagen. En dat is uiteindelijk samengeklonterd tot de maan. En dat is het interessante, dat als je kijkt naar het maangesteente en je gaat het op heel erg detailniveau, ga je kijken naar welke bestand delen zitten erin, wat voor atomen, dan zie je eigenlijk dat het gesteente van de maan heel erg overeenkomt met dat van de aarde. Precies zoals je dat zou verwachten. Als je nou naar het gesteente van Mars bijvoorbeeld zou gaan kijken, of naar een ander hemellichaam, dan zie je dat die verhouding van die verschillende elementen in het gesteente, dat die heel anders is. Dus die planeten die hebben eigenlijk op basis van een ontwikkeling een eigen unieke vingerafdruk qua samenstelling. En daar kunnen we ook een beetje het onderscheid mee maken. En doordat de maan en de aarde en het gesteente eigenlijk op dat soort details heel erg met elkaar overeenkomen, zijn we er eigenlijk van overtuigd dat op deze manier onze maan is ontstaan. Maar komt dat niet door die bombardementen dan? Dat er daar dezelfde stenen gevonden worden? Nee, de botsingjes die betrekkelijk klein zijn in vergelijking met deze hele grote botsing in de prille fase van ons zon of ons aarde-maansysteem. Ja, de botsingen, de inslagen, die zijn van veel kleinere objecten. En dat soort gesteente kunnen we eigenlijk heel mooi onderscheiden van het echte gesteente van de maan. Dus stel dat de astronauten daar ooit een stuk steen hebben opgeraapt, dan kunnen we daarvan best zeggen van oké, dat is een meteoriet. Of daar zit materiaal in wat van een planetoïde afkomt. En dit is echt het gesteente van de maan zelf. Dankjewel, John, dat je deze vraag stelde. Ik hoop dat dit je heeft geholpen. Nou ja, ik vind het ook verbazend dat door zo'n botsing dat puin zeg maar om de aarde heen blijft zweven. Terwijl er is geen lucht buiten de aarde. Dus ik verwacht dat die stukken allemaal gewoon het universum invliegen en niet in een cirkeltje door de zwaartekracht. Maar ja, goed, ik heb daar geen stand van. Misschien nu iets meer, nu Sebastiaan het heeft uitgelegd. Ja, ik neem het maar gewoon aan, hoor. Precies, heel goed. Okay. Dank je wel. Hey, bedankt. Hè. Goed. We gaan naar het volgende berichtje. Namelijk Aloysius, die vraagt zich af, er zijn levensvormen op aarde die ons zeer extreme omstandigheden geven. Kunnen we dat niet bijvoorbeeld naar Venus iets leefbaars transformeren? Nou kijk, als je het hebt over het veranderen van het klimaat en de eigenschappen van een planeet op die schaal, dat is eigenlijk iets wat bijna ondoenlijk is. Je moet je voorstellen dat eigenlijk hoe een planeet zich ontwikkeld heeft, er zijn natuurlijk vele miljoenen, miljarden jaren aan vooraf gegaan. En een planeet als Venus heeft, ja, dat is bijna een soort van een helplaneet. De temperaturen zijn extreem hoog aan het oppervlak, extreem hoge druk en temperatuur. Dus het is eigenlijk niet een plek die we kunnen omvormen tot iets wat voor ons als mens of voor leven in ieder geval een leefbare plek zou kunnen worden. En wat bij Venus, welke omstandigheden maken dat het niet leefbaar zou kunnen zijn? Nou, het zijn vooral die temperatuur en druk. Dus ja, het aan het oppervlak is het volgens mij 92 bar. De temperatuur is een paar honderden graden. Dus het regent er zwavelzuur. Dus het is volgens mij niet een hele fijne plek waar je wilt zijn. Dus het is ook weer zo'n voorbeeld van, hè, als we het hebben over planetenonderzoek, proberen we ook vergelijkingen tussen planeten te maken. En we zien dus dat Venus als planeet ongeveer dezelfde grootte heeft als de aarde, maar toch een hele andere ontwikkeling heeft. En dit soort kenmerken die illustreren wel dat, hè, hoe planeten zich ontwikkelen, toch nog heel erg afhankelijk zijn van, ja, bepaalde factoren. En daar proberen we dus inzicht in te krijgen. Dus vanuit die verschillen die er zijn, kunnen we eigenlijk ook heel veel leren over, ja, over wat planeten zijn en hoe ze vormen. Ja. Een volgende vraag dan, Freek. Is ruimteonderzoek niet stiekem ook een beetje tijdverspilling? Kun je je niet beter bezighouden met klimaatverandering? Dat beïnvloedt ons immers het meest. Nou, dat is altijd een hele relevante vraag van, hè, wat kunnen we met wetenschap? Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo van, we hebben bepaalde fundamentele vragen over hoe onze aarde is ontstaan, over hoe leven is ontstaan. En dat zijn vragen waarvoor we dus niet alleen ons moeten beperken tot onze eigen planeet, maar ook kijken van, hè, hoeveel breder is dat eigenlijk? Een mooi voorbeeld is eigenlijk, hè, dat vraagstuk overleven. Omdat Mars en de aarde in die beginperiode zo ontzettend op elkaar leken qua omstandigheden aan het oppervlak, is dus een hele logische vraag van, ja, heeft leven daar ook kunnen ontstaan? En de consequentie van dat antwoord is natuurlijk, als dat antwoord ja is, dan kan leven dus misschien wel veel makkelijker ontstaan, ook elders in het heelal, dan wat we misschien tot nu toe aannemen. Dus hoe uniek is onze aarde ten opzichte van andere plekken in het heelal? Dus met dit soort onderzoek kijken we ook meer naar fundamentele vragen. En tegelijkertijd, ja, krijgen we daarmee natuurlijk ook antwoord in, ja, in het inzicht en in vragen die meer relateren aan hoe werken bepaalde systemen, hoe werken bepaalde processen die we bijvoorbeeld ook op aarde aantreffen. Dus uiteindelijk wel degelijk belangrijk. Het mes snijdt aan twee kanten, zeker. Ja. Ja. Dan Joost, zouden we meteorieten niet kunnen vangen in de ruimte en terugbrengen naar de aarde? Dan zijn ze niet kapot. Nou, eigenlijk doen we dat al. Er zijn een aantal satellietmissies die vliegen eigenlijk naar planetoïden toe. En planetoïden, dat zijn eigenlijk de hemellichamen waar vaak die brokstukjes, die meteorieten van afkomstig zijn. En die kunnen op het oppervlak ook materiaal verzamelen. Maar vaak is dat alleen maar, ja, heel fijn gruis. En het heeft wel als voordeel dat als je natuurlijk naar zo'n planetoïde toe gaat, je kunt daar veel meer de context van dat materiaal krijgen. Dus die meteorieten die wij vinden, hier in Nederland of op andere plekken op de wereld, ja, daar hebben we natuurlijk niet een idee van waar het exact vandaan komt. Een aantal hele mooie uitzonderingen daar gelaten. Maar in het geval van het verzamelen van gruis met satellieten, hebben we natuurlijk wel een hele mooie manier om, ja, ter plekke materiaal te verzamelen. Dan weten we waar het vandaan komt. En als we dat dan vervolgens in het laboratorium analyseren, hè, dan hebben we daarmee die context die we daar ook in kunnen meenemen. Is natuurlijk wel een tak van sport die wat duurder is. Want ja, je moet een satelliet ergens naartoe lanceren. Daar gaan het ook vele jaren overheen. Dus het is ook weer een heel andere manier van het onderzoek naar planetoïden en hun kenmerken. Dan zeg maar het bestuderen van die collecties van meteorieten, waar we de vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden van op aarde hebben. En hoe erg is het eigenlijk dat ze kapot zijn als ze hier op aarde inslaan? Ja, op zich valt dat wel mee. We kunnen zelfs van een paar gram of een fractie van een gram kunnen we eigenlijk al gegevens bepalen. Dus in die zin, het is mooi als we veel materiaal hebben. Zeker voor de wetenschap. Hè. Dus als we een meteoriet hebben waar veel materiaal van beschikbaar is, dan kunnen ook veel meer onderzoekers daarmee aan de slag. En dat is een voordeel van meer materiaal. En als het natuurlijk dan al, ja, tijdens de val in stukjes is gebroken, wordt het verdelen van het materiaal natuurlijk wat makkelijker. Maar dat het materiaal bijvoorbeeld door de inslag in stukjes spat, ja, we hebben niet meer een esthetisch mooi intacte meteoriet. Maar aan de andere kant, wetenschappelijk gezien, is dat ook weer geen ramp. Nee, precies. We gaan ter afsluiting naar muziek. Snow Patrol. Ja. Waarom deze? Ja, het is weer zo'n voorbeeld van... als je het hebt over genieten van vergezichten... en hoe muziek een beetje mood enhancing kan werken bij ervaringen. Dit was een nummer wat ik draaide... terwijl de eerste echte berg die ik ooit beklommen heb... dat was de vulkaan Pico de la Teide op Tenerife... met medestudenten. En we liepen hier met zonsopgang... zonsopgang was dat... liepen we van de top van 3700 meter naar beneden toe. Stervenskoud, maar... prachtig licht, prachtig uitzicht, op de rest van het eiland naar beneden toe. En dit nummer dat had ik destijds op mijn mp3-speler knijterhard aanstaan... terwijl we naar beneden shuffelde. Ja, dat was heerlijk. Dankjewel, Sebastiaan de Vet, dat je hier was. Sebastiaan de Vet is planeetonderzoeker aan de TU Delft. Dankjewel. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Dan nu iets anders. Na de oceanen is ook de ruimte niet langer veilig voor menselijk afval. Oude raketonderdelen en vooral afgedankte kapotte satellieten zwerven met een gigantische snelheid rond onze aarde. Dat levert niet alleen een boel rommel op, maar ook gevaar. Een botsing met ruimtepuin kan actieve satellieten beschadigen of zelfs uitschakelen. Ruimteafval, is dat een kosmische ramp? Of is het een oplosbaar probleem? Dat hoor je in deze Atlas podcast aflevering. Ik denk dat er nog te weinig realiteitsbesef misschien is hoe kritiek de ruimte is voor ons dagelijks leven. Ja, dus of je het hebt over natuurbescherming, klimaatverandering, disaster management, weersvoorspellingen, alles. Dus daar mag wel meer bewustzijn over zijn. En daarmee komt dan ook, denk ik, het bewustzijn dat we ervoor moeten zorgen dat dat ook duurzaam blijft. En vooral ook voor toekomstige generaties. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1, waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp onderzoeken. En in deze serie stellen we ons de vraag: wat hebben we toch te zoeken in de ruimte? Vorige aflevering keken we naar de aarde als planeet. Door te kijken naar wat er vanuit de ruimte op te vangen is van de aarde, maakten we, als het ware, een vingerafdruk van het leven hier op onze wereldbol. Ik ben Tom Hofland en bij mij in de studio is aangeschoven verslaggever Steven Smit. Hallo Steven. Dag Tom. Wat leuk dat je er weer bent. Dankjewel. Je bent een beetje iets aan het verbergen daar half onder het bureau, geloof ik. Je hebt iets in je handen. Wat heb je bij je? Ja, dat zie je goed. Nou, vorige aflevering kwam verslaggever Edda Heinsman met een prachtig bosje klimop aanzetten voor Petra. En ik kon natuurlijk niet achterblijven zo rond de feestdagen. Dus ik heb ook iets voor jou meegenomen. Een cadeautje? Ja, of tenminste niet voor jou, maar voor je zoontje. Oké, leuk. Nou, ik ga... Oh ja. Dit is, je hebt het niet ingepakt. Ik ken het wel. Dus ik kan het meteen zien. De luisteraars herkennen het geluid misschien. Oh, ik vond het wel opmerkelijk dat... Het is dus Lego, dat het tegenwoordig gewoon in een plastic zakje komt. En niet meer in een mooi doosje. Toen wij jong waren zat het nog in een doosje inderdaad. Maar het is Lego, u kunt het horen. En het is niet zomaar Lego. Het heeft te maken met onze serie. Even kijken, waar kijk ik naar? Het is een... Ik denk dat het een satelliet is. Het is echt zo'n satelliet zoals je hem klassiek kent... Vanuit de films en vanuit de foto's. Dus een enorme schotel met hele grote vleugels aan beide kanten... gemaakt van zonnepanelen, denk ik. Het is in ieder geval echt een gigantisch ding. Teken zelf een satelliet en dan teken je dit. Een enorme schotel met grote zonnepanelen aan de zijkanten. Er hangt ook een astronaut naast. Krijg je erbij. Nou, het is dus een satelliet inderdaad, een kunstmaan zoals het vroeger noemde. En toestel dat door de mens in een baan om de aarde is gebracht. Voor communicatie, navigatie, observatie, noem maar op. Ze spelen echt een onmisbare rol natuurlijk in ons moderne leven. Maar er is iets mee aan de hand. Want ook de ruimte is niet meer veilig voor menselijk afval. Oude raketonderdelen en vooral afgedankte kapotte satellieten... die zwerven met een gigantische snelheid rond onze aarde. We hebben te maken met een opstapelend afvalprobleem. Boven ons hoofd. Je hoort Liam Pieters, hij is afgestudeerd aan de TU Delft op ruimtepuin... en nu werkzaam bij ClearSpace in Zwitserland. Het probleem is dat er enorm veel oncontroleerbare stukken... brokstukken van oude satellieten... Eigenlijk om de aarde heen zweven. Voornamelijk oude missies. Dus de brandstof is op en dan zweeft het er gewoon. En die hebben een hele grote kans om tegen actieve missies aan te botsen. En dat is natuurlijk een groot probleem. Want de consequenties hiervan die zijn enorm. Je kan wel bedenken wat voor satellieten daar allemaal om de aarde heen zweven... die ons leven zo gemakkelijk maakten. Ik heb het over weersatellieten. Hè, dus of je weet of je morgen een poncho aan moet of niet. Dat is dan misschien nog een van de minste erge. Maar we hebben ook alle wetenschapssatellieten. Dus hoe we weten over klimaatverandering. Dan hebben we ook satellieten die tsunamis voorspellen... Die al vaak heel veel levens hebben gered. En tja, je hebt ook gewoon een GPS-satellieten. Weet je? En volgens mij zijn we vroeger allemaal getraumatiseerd in de auto op weg naar vakantie. Toen onze ouders met een papieren map de weg probeerden te vinden. Ja, we willen niet terug naar die tijd. Nee, ik wil zeker niet terug naar die tijd. Ik zou ook echt niet weten. Ik rij altijd gewoon op navigatie. Als je mij een kaart geeft, dan kom ik nooit aan. Dat weet ik zeker. Maar hij zei het al, de consequenties zijn enorm. Maar even voor het beeld, hoe groot is dit probleem? Om hoeveel afval gaat het? Nou, ik schrok daar wel van, want het gaat dus inmiddels al om miljoenen kilo's ruimteschoot. Vertelde deze zelfverklaarde ruimtepuinfanaticus Liam Pieters mij. Volgens mij is inmiddels de totale massa al iets van 7 miljoen kilo. Of het wordt misschien nog wel meer geschat zelfs. En het komt eigenlijk in alle vormen en maten komt het voor. Dus we hebben het echt over de allerkleinste stukjes puin. Dat zijn stukjes, verfstukjes die eigenlijk afbladderen van satellieten. En je hebt ook gewoon oude satellieten die het niet meer doen. Maar die kunnen zo groot zijn als schoolbussen. Dus het is een enorm grote, wijde range van stukken puin wat er om ons heen vliegt. En boven de 10 centimeter kunnen we alle stukken tracken vanaf de grond. Dus daarvan weten we hoeveel stukken puin er zijn. Nou, daarvan zijn er ongeveer 32.000 nu om de aarde heen. Maar er is ook een kritieke range tussen 1 en 10 centimeter. En die kunnen we niet zien, die kunnen we niet tracken. Maar die bewegen wel met 7,5 kilometer per seconde om die aarde heen. En als een knikker, of ongeveer een centimeter, met 7,5 kilometer per seconde tegen je satelliet aanbotst, dan zit je echt in de penarie. En als er een situatie voorkomt waarbij er te veel ongecontroleerde objecten op elkaar botsen, ja, dat wordt een soort watervaleffect. Je kan bedenken dat elke botsing creëert 1000 nieuwe stukken. En elk stukje daarvan creëert weer 1000 nieuwe stukken. Dus dat kan op een gegeven moment een situatie veroorzaken waarbij we gewoon alle satellieten kunnen verliezen. Dat is ernstig. Ja, dat klinkt inderdaad behoorlijk ernstig. Dus het is inderdaad, je hebt een klein stukje ruimteafval, hè, wat heel klein is, maar omdat het zo snel gaat, raakt het dus bijvoorbeeld een andere satelliet. Die gaat dan weer kapot en al die stukjes raken dan weer andere satellieten. En zo heb je een enorme, het Kessler-effect heet dat geloof ik. Precies. Klinkt een beetje als een 90s progrock band, maar het is vrij ernstig. En dan gaan al die satellieten dus in theorie kapot. Ja, en dan krijg je eigenlijk een soort stofwolk aan ruimtepuin om je aarde. En er zijn zelfs theorieën dat wij dan als mensheid eigenlijk de aarde niet meer kunnen verlaten. Dat we opgesloten zitten. Dat we opgesloten zitten. Echt een doemscenario is dat natuurlijk. Hè? Ja, maar aan de andere kant denk ik, de ruimte is gigantisch. Er is toch genoeg ruimte daar voor al die brokstukjes om rond te zweven? Dat zou je zeggen, ja. Het antwoord daarop is, de echte nuttige banen voor de wetenschap, die bevinden zich tussen 500 en 1000 kilometer eigenlijk. Ongeveer. En dat komt omdat die banen bepaalde voordelen hebben. Eentje daarvan is dat die precies 16 keer om de aarde heen gaat per dag. En dat betekent dat je je baan precies zo kan inrichten dat jouw satelliet over hetzelfde stukje aarde beweegt elke dag om dezelfde tijdstip. Ja, dat is ongelooflijk nuttig voor bepaalde wetenschapsmissies en voor bepaalde aardobservatiemissies. Nou, dan heb je ook nog eens het feit dat je je satelliet in een baan kan brengen. Dat heet een zonnesynchroonbaan. Waarin je kan instellen dat eigenlijk jouw zonnepanelen maximaal zonlicht krijgen. En dat komt dat je eigenlijk niet achter de planeet omdraait, maar eigenlijk als het ware om de aarde heen draait, zodat je zonnepanelen altijd richting de zon gedraaid zijn. Nou ja, dat is een ongelooflijk nuttige baan om in te zitten als satelliet. En we zien ook dat die banen, dat daar de grootste gevaar in zit. Ja, dus die verschillende spelers in de ruimte hebben het voornamelijk gemunt op dezelfde nuttige banen om de aarde. En daar parkeert dus iedereen zijn of haar satelliet. Ja, en dan is de ruimte ineens niet oneindig groot meer. Nee, en wat ik me ook afvraag is, hoe lang speelt dit probleem al? Want hoe lang gaan we naar de ruimte in? Een jaar of 70, 60? Ja. Is dit echt een groeiend probleem? Is het iets van de laatste tijd? Wordt het echt al dringen voor een plekje in de ruimte nu? Zeker. Nou, laten we beginnen bij Sputnik. Het is toch wel de eerste satelliet om de aarde heen. Dat was in 1957. Met dit enerverende geluid meldde zich ook in Nederland de door de Russen in de ruimte geschoten kunstmaan. De signalen werden onder andere opgevangen in het radiostation van de PTT in Nederhorst den Berg. Met de verschijning van deze eerste satelliet van de aarde, die op zijn anderhalf uur durende rondgang op 900 kilometer hoogte ook Nederland reeds passeerde, is een nieuw tijdperk ingeluid in de geschiedenis van de mensheid. En we hebben eigenlijk sindsdien ongeveer het aantal objecten wat we de ruimte in hebben gelanceerd is ongeveer 100, 130 per jaar. Dat was eigenlijk vrij constant. En toen, rond de 2010, begon dat echt toe te nemen, steeds elk jaar. En dat is zelfs nu zo toegenomen dat vorig jaar, in 2021, dat er ongeveer 1800 objecten in één jaar zijn gelanceerd. Nou ja, dat brengt automatisch meer puin met zich mee. En het is een beetje een schokkende statistiek. Maar we hebben vanaf Sputnik, dus 1957, tot 2015 ongeveer 15.000 stukken puin gecreëerd. Groter dan 10 centimeter, dus die we kunnen tracken met telescopen. En nu, als we nu omhoog kijken, 7 jaar later, is het 32.000. Dus het is ongeveer verdubbeld in dezelfde tijd van 7 jaar als ongeveer 60 jaar. Het afgelopen decennium is de ruimtevaart dus echt in een stroomversnelling terechtgekomen. En ik vroeg me af hoe dat zo gekomen is. En om daarachter te komen ben ik op bezoek gegaan bij Easy Space in Delft. Dat is een Nederlands nieuwspacebedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en opereren van nanosatellieten. En ik werd ontvangen door oprichter Jeroen Rotteveel. En die nam me mee naar zijn satellietlaboratorium. Dit is dus ons ontwikkellab. Hier staan de verschillende satellieten die we aan het bouwen zijn en die we al in de ruimte hebben. Die liggen hier ook op een soort labbench. Dus in deze lab zie je eigenlijk de hele binnenkant van een satelliet. Alle elektronica, bordjes, computer en radio, stroomvoorziening. De instrumenten die liggen hier ook op de labtafel, zodat we dus alle software functioneel kunnen testen voordat het de satelliet ingaat. Ik zie heel veel groene plaatjes. Wat zijn dat voor dingen? Dat is eigenlijk de binnenkant van een satelliet. Verschillende printplaatjes met elektronica erop, waar we sensoren en actuatoren aan koppelen. En dat vatten we in een dragende structuur, waar we dan zonnepanelen tegenaan schroeven. Nu zie ik hier een plaatje met een soort leeuwenkoning naam, Simba. Waarom staat dat daar? Ja, dat welkom in de ruimtevaart. Acroniemen en afkortingen zijn erg belangrijk. Dit is de naam van een satelliet die nu al 2 jaar in de ruimte is. Die hebben wij gebouwd voor het Meteo-instituut van België. En dit is een klimaatsatelliet van 2,5 kilo. Dus de grootte van een melkpak. En die kijkt naar de gemiddelde opwarming van de aarde. Dat vind ik dus bizar. Ik hoor je nu het woord melkpak zeggen. Zo klein is het ook daadwerkelijk. Dat is toch heel bijzonder dat dat dan klimaatopwarming in kaart kan brengen. Ja, nou, met elektronica die ook in je telefoon of je laptop zit, is zo enorm geminiaturiseerd de afgelopen jaren. Dus ja, wij bouwen satellieten van melkpak tot bierkrat, zeg ik altijd. En ja, het is mooi hoeveel je kunt doen met geminiaturiseerde systemen. Zullen wij verder lopen naar waar gaan we naartoe? We lopen even naar de cleanroom. Gaan we de vluchtklare satellieten even bekijken. We zijn een stukje naar beneden gelopen. De trap af en we staan nu in een soort garagehaas. Maar daarbinnen staan dan een soort kleine cleanrooms, inderdaad. Hier in deze kleine cleanrooms doen we de laatste fase van de samenbouw van onze satellieten. Je wilt voorkomen dat er vuiltjes op sensoren zitten, want die kan je niet afpoetsen. Nog veel meer voorkomen dat er elektrisch geleidende deeltjes ergens tussen komen en kortsluiting kunnen maken. En dat doen jullie deze clean rooms. Ze zijn van, is het plexiglas? Of wat de... Ja. En er staan stickers op, I need my space. Ja, het is wel een ingenieursomgeving, dus De practical joke niveau is hoog. Maar hier zie je een tweetal satellieten klaarstaan voor de Europese Commissie. En dat ziet er al gelijk compleet anders uit dan wat ik net zag. Die groene bordjes en al die draadjes. Dit zijn een soort melkpakgrootte, zou ik niet zeggen. Maar in de cornflakes. Ja, cornflakesdozen, schoenendoosformaat. 10 bij 20 bij 30 centimeter grote satellieten. Dat wat je boven zag liggen op de bench zit hier nu in. Dus stapeltjes van die elektronica zitten in deze aluminium structuur. En aan de buitenkant zie je dus zonnepanelen, die zie je zitten. Er zitten antennes, daar zitten sensoren, die zitten aan de buitenkant. En de rest zit netjes aan de binnenkant, zodat het aluminium ook nog weer beschermt tegen de ruimtestraling. Voor mijn leken oog ziet dit er eigenlijk klaar om de ruimte in te gaan, of zie ik dat verkeerd? Nee, dit klopt. Als het goed is, gaan deze vlak na de kerst in hun container en dan naar Frans-Guyana, naar Suriname, waar de Europese lanceerbasis staat. En dan gaan deze begin maart de ruimte in. Dankjewel. Zo, maar dat vind ik echt bizar. Het zijn dus niet meer, ik pak die Lego er nog over bij. Het zijn dus niet meer van die enorme satellieten met gigantische vleugels van zonnepanelen. Precies. Het zijn melkpakken en cornflakesdozen die nu de ruimte ingaan. Ja, en deze nanosatellieten, ook wel CubeSats genoemd, ja, die zijn niet alleen flink kleiner dan hun voorgangers, maar ook veel sneller te ontwikkelen. De normale levenscyclus van een traditionele ruimtevaartmissie van het bedenken van het idee tot het bouwen, lanceren en in gebruik nemen, dat zit toch vaak wel in de orde grootte van 8 tot 10 jaar. In de CubeSat-markt zit dat eerder in de orde van 8 tot 15 maanden. Dus dat betekent dat als een klant bij ons komt met ik wil een bepaald type observatie doen vanuit de ruimte, dan kunnen we hem typisch binnen 15 maanden in de ruimte hebben. Maar je ziet nu met die korte cycli dat je ook kunt toetsen of iets nuttig is. Er zijn heel wat partijen die Internet of Things from Space proberen te doen. Dus kijken of je kleine meetkastjes direct naar een satelliet kunt laten praten. Of 5G, dus direct een 5G-telefoon in the middle of nowhere naar een satelliet een berichtje kunt laten sturen. Ja, dat soort dingen kun je nu allemaal voor enkele miljoenen uitproberen. En als het werkt kun je meteen aan de gang. Zonder dat je in één keer, het was eind jaren 90 toen internet opkwam, maar ook satelliettelefonie met Iridium, moest je eerst miljarden investeren voordat je überhaupt een netwerk had. Dat kan nu voor enkele miljoenen. Dus kleiner, sneller en goedkoper. Die nanosatellieten die hebben daarmee de traditionele ruimtevaart, ja, echt ingrijpend veranderd. En dat is een ontwikkeling die volgens Easy Space-baas Jeroen Rotteveel, ja, in positieve zin bijdraagt aan, zoals hij dat noemt, de democratisering van de ruimte. De toegang tot de ruimte is echt wel met twee orders van grootte makkelijker gemaakt. Een deel van onze business in de exportmarkt is business to government, waar we dus andere overheden helpen met hun eerste satellietmissies te realiseren. Ecuador hebben we wat gedaan. Jordanië hebben we hun eerste satelliet gegeven. Bijna ieder land heeft wel een langetermijn ambitie om iets in de ruimte te doen. Wetenschap, kijken naar emissies of het in de gaten houden van je landsgrenzen of je overzeese gebieden. En doordat de lat lag op 100 miljoen, die is nu naar 2 miljoen gedaald. Dus dit komt veel meer in het bereik van landen, regio's, instituten, individuen. En we hebben zelfs al wel eens meegewerkt aan een gecrowdsourced satelliet. Dat is juridisch nog een uitdaging wie dan de eigenaar is. Maar ja, als je met een aantal mensen wat geld bij elkaar legt, dan kun je zo een satelliet om metingen te doen aan het een of andere realiseren. Ja, dat is te gek. Dus stel dat wij met onze Atlas-luisteraars even een crowdfunding opzetten, dan zouden we in principe tussen nu en 8 en 15 maanden of zo een eigen Atlas-satelliet de ruimte in kunnen schieten. Precies. Ja, gek genoeg wel dus. De vraag is natuurlijk wel, is dat wel oké? Want ja, het is aan de ene kant inderdaad heel goed, hè, dat landen, instituten, mensen, bedrijven, noem het maar, toegang krijgen tot de ruimte. Hè, om dat speelveld wat te egaliseren. En ervoor te zorgen dat niet enkel een paar hele grote machten toegang tot de ruimte hebben, zoals vroeger in de jaren 60, 70. Maar ja, daardoor draai je dus wel steeds meer en meer en meer en meer satellieten om de aarde. Luister maar eens naar het volgende. Ik vroeg Jeroen Rotteveel hoeveel satellieten er inmiddels van zijn bedrijf Easy Space in de ruimte rondvliegen. Ja, dat zijn er heel veel. Via onze reisbureau voor satellieten. Onze lanceerbusiness hebben ruim 500 kleine satellieten de ruimte ingeholpen. Dat worden er na de volgende lanceercampagne zo'n 600. Daarnaast bouwen we zo'n 20 satellieten per jaar hier in Delft. Dus complete satellieten voor klanten. En via onze onderdelenbusiness leveren we aan enkele duizenden satellieten onderdelen, zodat die ook compleet gemaakt kunnen worden. Het record dat wij voor onszelf gedaan hebben was 101 satellieten in één keer. En met de Indiërs. Dat was toen, in totaal zaten daar 104 satellieten op. Dat was toen een wereldrecord. Dat is volgens mij nu al wel een paar keer versplinterd. Maar ja, er gaat dus richting plukken van 200 satellieten tegelijkertijd. Ja, dat klinkt me echt heel vreemd in de oren. Dus hij zegt het heel laconiek bijna. Plukken van 200 satellieten per keer die de ruimte in worden geschoten. Dus in één lancering één raket. 200 satellieten, alsof het niks is. Ja, dat had ik dus ook. En ik belde met Tanja Masson-Zwaan. Zij is werkzaam aan de Universiteit Leiden, waar zij internationaal ruimterecht doseert. En ze is plaatsvervangend directeur aan het Internationale Instituut voor Lucht- en Ruimterecht. En ik vroeg haar, ja, hoe moet ik nou dit Nederlandse ICSpace plaatsen in het grotere geheel? Zij zijn natuurlijk een van de belangrijke spelers, zeker in Europa, op het gebied van kleine satellieten, die dus positieve, maar ook wat misschien minder positieve aspecten hebben. Het is natuurlijk inderdaad een democratisering van de ruimte. Je maakt ruimtevaart mogelijk voor landen die dat tot nog toe niet konden. Dus je ziet een klein land in Zuid-Amerika die een satelliet heeft en dergelijke. Dat was vroeger ondenkbaar. Maar ook universiteiten. Dus het is natuurlijk heel belangrijk voor onderwijs en het opleiden van de nieuwe generatie. Dat is ook allemaal heel belangrijk. Maar ja, zij zijn natuurlijk inderdaad ook een deel van het probleem, in de zin dat ze bijdragen aan die grote hoeveelheid satellieten. Nou is het natuurlijk niet vergelijkbaar met wat SpaceX doet of OneWeb of dat soort Amazon Kuiper, die daar met honderden duizenden. China heeft ook zo'n groot project. De EU gaat nu ook een project lanceren voor secure communications. Dus ook met een constellatie. En dus er zijn heel veel spelers die heel veel satellieten willen lanceren en al gelanceerd hebben. Elon Musk heeft nu de meeste satellieten in de ruimte zijn van hem. Dus het is een gigantische verandering van het speelveld. Oké, dus die megaconstellaties van techmiljonairs als Tesla-oprichter Elon Musk, de ex-Amazon-baas Jeff Bezos. Daarbij valt eigenlijk zo'n bedrijf als ICSpace in het niets. Ja, in zekere zin wel, ja. En Starlink bijvoorbeeld, hè, dat is dat satellietnetwerk dat Elon Musk aan het bouwen is. Ja, hij is van plan om er zo'n 42.000 van die satellieten in een baan om de aarde te brengen. Om dus internet te leveren aan de hele wereld. En ja, met de komst van dit netwerk wordt de kans op botsingen natuurlijk ook gewoon steeds groter en groter. En volgens de Britse ruimteafvalonderzoeker Hugh Lewis aan de Universiteit van Southampton wordt inmiddels bijna de helft van alle bijna botsingen in de ruimte veroorzaakt door Starlink. Maar hoe moet ik dat zien? Is het een soort wilde westen daar in de ruimte? Zijn daar geen regels en wetgevingen voor? Ja, jawel, er bestaat zoiets als ruimterecht. Maar om dat te kunnen plaatsen neem ik je even mee naar de eindjaren 60, wanneer het internationale ruimteverdrag wordt ondertekend, terwijl de ruimtewedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie in volle gang is. Meanwhile, the foreign minister presided at the signing of the treaty banning nuclear weapons from outer space. He pledged Britain's wholehearted support. Without such a treaty, life on Earth would be under continual threat, a nightmare existence. Soviet ambassador Smirnovsky acted for Moscow. On the right sat the American chargé d'affaires. Other signings were made in Washington and Moscow. So far, 31 nations have joined in the treaty. The Russian ambassador, Philip Kaiser for America. Between West and East, this is the best cooperation for a long time. Heerlijk. Genieten. Maar er was ook nog maar radio. Officieel het verdrag in zaken de beginselen waaraan de activiteiten van staten zijn onderworpen bij het onderzoek en gebruik van de kosmische ruimte. Met inbegrip van de maan en andere hemellichamen. Op 19 december 1966 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En ja, dus zoals we hoorden, staat er in het verdrag dat landen geen nucleaire wapens in een baan om de aarde mogen brengen. Maar Ik vroeg me af, wat staat er verder nog in? Je hoort weer ruimtejurist Tanja Masson-Zwaan. Er is geen soevereiniteit. Je mag niet de ruimte toe-eigenen. Niemand is daar de baas. Dus moet je afspraken hebben over dat je wel elkaars gebruiksrechten... Dus het gebruik en de exploratie van de ruimte zijn vrij. Maar je moet wel zorgen dat ieders gebruik gerespecteerd wordt door de anderen. Dus er zijn heel veel beginselen van samenwerking en respect voor elkaars activiteiten. Proberen elkaar niet te verstoren. Als er risico is op interferentie van elkaars activiteiten, dat je dan met elkaar om de tafel moet en dat soort zaken. Oké, dus niemand is de baas in de ruimte, hebben we even kort door de bocht afgesproken. We hebben wel een aantal grondbeginselen in dat verdrag staan, in dat internationale ruimteverdrag. Maar staat er in dat verdrag dan ook iets over het veroorzaken van ruimtepuin? Nou, het woord ruimtepuin komt in het ruimteverdrag helemaal niet voor. En dus we hebben geen bindend internationaal recht dat zich direct uitspreekt over ruimtepuin. Er is wel een artikel in dat basisverdrag, in dat ruimteverdrag, dat zegt dat je dus niet moet proberen niet elkaars activiteiten te verstoren en dat je due regard moet hebben voor de activiteiten van anderen. En dat wordt dan eigenlijk weer gezien als de kapstok waaraan we niet bindend internationaal recht kunnen vastmaken. En er zijn dus een aantal richtlijnen aangenomen. De Debris Mitigation Guidelines. Dus de richtlijnen om ervoor te zorgen dat er niet meer debris veroorzaakt, ruimtepuin veroorzaakt wordt. Die zijn uit 2007, zijn vrij high level. Van je moet zorgen dat je niet expres explosies veroorzaakt van je ruimteobject. Of je moet zorgen dat het allemaal niet te lang blijft in de ruimte. Maar daar wordt dan weer niet een specifiek aantal aan vastgemaakt. Maar er zijn dus wel een paar van die beginselen in niet bindende richtlijnen, die dan weer wel op nationaal niveau bindend kunnen worden voor bedrijven. En dus landen maken, ook Nederland, maakt het verplicht voor een vergunning dat je die debris mitigation guidelines in acht neemt. En verder zijn er ook dus nog een paar jaar geleden, 2019, een hele set richtlijnen voor het duurzaam gebruik van de ruimte aangenomen. Na 10 jaar onderhandelen of zo binnen het VN-comité dat zich daarmee bezighoudt. Maar dat is dus ook weer iets wat op nationaal niveau geïmplementeerd moet worden. Dus dat is allemaal nog een proces. We zijn eigenlijk nog niet zo heel lang ons bewust van het feit dat we gewoon daar toch wel een en ander moeten doen om het duurzaam te houden, ook voor toekomstige generaties. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan zijn er vanuit de VN wel een boel basisbeginselen en richtlijnen rondom ruimtepuin. Maar dat is dus niet bindend. En het is dus aan landen zelf om die richtlijnen wel of niet te implementeren en ze op te leggen aan commerciële bedrijven die in de ruimte opereren. Precies, en ik was wel nieuwsgierig geworden hoe zoiets er dan in de praktijk uitziet. En ik vroeg aan Jeroen Rotteveel, de CEO dus van dat Nederlandse satellietbedrijf, Easy Space, nou, aan welke ruimteregels heeft hij zich in ons land nou te houden? De ruimte is nog best wel goed gereguleerd, vind ik. Wij opereren in Nederland onder de Nederlandse ruimtevaartwet. Dat is een vergunningsstelsel, dus dan moet je als organisatie helemaal door de mangel om te kijken of jij wel geschikt bent om ruimteactiviteiten te mogen doen. Want de internationale verdragen zeggen, het is op statenniveau afgesproken. Dus als een satelliet die wij gebouwd hebben, die van ons is, op een andere satelliet klapt, dan zijn wij niet direct aansprakelijk, maar is de Nederlandse staat aansprakelijk. En via die ruimtevaartwet wordt die aansprakelijkheid weer afgewenteld op ons. Fair play, hè? Maar daar zitten dus wel allerlei randvoorwaarden aan. Wij moeten echt aantonen dat onze systemen relatief veilig zijn en dat we binnen 25 jaar na de lancering weer terugvallen in de atmosfeer, om ervoor te zorgen dat ze daar niet eeuwig rond te draaien en netjes opbranden. Dat is een belangrijk aspect. Daarnaast zit er aan de partijen die de raketten hebben ook steeds meer lokale wetgeving. Steeds meer landen krijgen eigen ruimtevaartwetten. En daar moet je dan ook aan voldoen. Anders mag je via die plek niet omhoog. Dus dat wordt wel krapper en krapper, dat vrije speelveld. En ik denk dat dat goed is. Het wordt drukker, meer actoren, staat meer op het spel. Het wordt steeds een steeds belangrijker deel van onze samenleving. Dus dat moet je goed borgen. Oké, de ruimte wordt steeds belangrijker. Er staat steeds meer op het spel. Het wordt drukker en drukker met heel veel verschillende spelers die er ineens bij komen. Maar is er überhaupt dan met al die spelers al wel een keer een botsing geweest, vraag ik me af. Ja, dat is dus wel eens gebeurd. In, ik geloof 2008 is er een botsing van een oud stuk Cosmos van de Sovjet-Unie met één satelliet van Iridium, van een Amerikaanse constellatie. Dat was eigenlijk de eerste keer dat er zo'n botsing was tussen twee hele objecten. En die Iridium-satelliet die was natuurlijk kapot. Toen dachten wij als space lawyers, we krijgen nu eindelijk een case, want er is dus nog nooit een rechtszaak geweest, om te kijken hoe je die schuldvraag moet invullen. Want er is eigenlijk, en je kan wel zeggen, degene die schuld heeft is aansprakelijk, maar dan moet je natuurlijk wel een soort schuldstandaard hebben. Wat is schuld? Wat is het element wat zegt of jij of de ander schuld heeft? Had die ene uit de weg moeten gaan? Had de ander misschien beter naar allerlei waarschuwingen moeten kijken? Want er wordt wel van alles getraceerd in de ruimte. Dus je krijgt ook waarschuwingen over mogelijke botsingen of encounters en zo. Dus daar hebben we geen rechtspraak over. En het verdrag is er zelf ook niet helemaal duidelijk over. Maar er zijn dus wel regels. We hebben ze alleen misschien gelukkig nog nooit gebruikt. Nee, gelukkig inderdaad. Want dit had ook best wel goed een heel naar geopolitiek spelletje kunnen worden. Absoluut. Ja, het blijft natuurlijk een flinke uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wat eigenlijk het hele wereldtoneel beheerst, is natuurlijk de geopolitieke situatie waar het heel moeilijk is om overeenstemming te vinden vanwege allerlei politieke tegenstellingen. He, dus het is niet zo. De VN neemt zijn beslissingen bij consensus. Dat betekent dat je eigenlijk dat iedereen het eens moet zijn over een regel, een richtlijn, een woord, een komma, over alles. He. Dus er wordt niet gestemd. Er wordt net zo lang gepraat totdat iedereen het eens is. En bijvoorbeeld die laatste richtlijnen die zijn aangenomen in 2019 over duurzaam gebruik van de ruimte, heeft 10 jaar geduurd voordat iedereen het eens was. En dan af en toe dan kwam er een land, vaak was dat Rusland, ineens de 11 uur met een hele nieuwe set. En dan moest iedereen weer opnieuw. En dus dat wordt steeds moeilijker. Niet alleen daarom, maar ook omdat je dus veel meer landen hebt die daar nu aan meedoen. Hè. Dus dat kan je voorstellen dat heel moeilijk is om daar consensus te bereiken. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel het grootste probleem is. Hoe krijg je iedereen zover dat ze toch inderdaad accepteren dat er bepaalde regels moeten worden afgesproken om het allemaal leefbaar te houden? Oké, dus internationaal, politiek gezien, alle neuzen dezelfde kant op. Lastig. Dat is lastig en wordt ook steeds lastiger. Ja. Dat is gek genoeg niet verbazend. Wel heel spijtig. Maar de ruimtevaartsector zelf, hebben die niet ook een eigen verantwoordelijkheid? Goeie vraag, en die heb ik ook voorgelegd aan Jeroen Rotteveel. De ruimte is zo groot dat we, als we dat slim inregelen, dat we daar nog wel even door kunnen. En gelukkig zie ik dat in die New Space wereld, iedereen die wat wil, die wordt meteen best wel verantwoordelijk voor die ruimteomgeving. Wij zijn zelf als bedrijf aangesloten sinds vorig jaar bij de Net Zero Space Alliance, die dus als doel heeft om zo snel mogelijk geen debris meer netto te genereren. Ja, dat zelfregulerende effect daarvan de sector, omdat iedereen de komende 30, 40 jaar daar nog van gebruik wil maken, dat is wel heel goed, want wachten op de VN die alle landen met alle neuzen één kant op krijgt, dat kunnen we ons eigenlijk niet voorloven. En er gebeurt meer, vertelde engineer Liam Peters mij. De ESA die heeft recentelijk, echt een paar weken geleden, eigenlijk bekendgemaakt dat zij in 2030 debris zero, dus debris neutral, willen zijn. Dat is een geweldige stap in de goede richting. Want de NASA en de Chinese ruimteagentschap, die moeten hier eigenlijk naar volgen. Want die zijn natuurlijk de grootste veroorzakers van het puin. Net als de Russen. Het is nou eenmaal zo dat de agentschappen die het meest lanceren, die creëren ook automatisch het meeste puin. Daar kunnen we natuurlijk niet te veel de vinger naar wijzen, want iedereen op de wereld gebruikt die diensten. Dus het is niet anders. Maar daarom vind ik het wel heel mooi dat de ESA juist heeft gekozen voor, wij gaan in ieder geval zorgen dat wij als Europa debris neutral zijn bij 2030. Puin neutraal. Ja, en Liam Peters probeert ook zelf zijn steentje bij te dragen. Na zijn studie aan de TU Delft is hij aan de slag gegaan bij het Zwitserse bedrijf ClearSpace. En die gaan een stukje ruimtepuin opruimen voor ESA, het Europese ruimteagentschap. ClearSpace One gaat om een stuk puin opruimen van ESA. Dat is de VESPA, de Vega Secondary Payload Adapter. En dat is eigenlijk een stuk ruimtepuin waar de satelliet op heeft gezeten. Dus het is is anderhalf bij 2 meter breed. En het is een soort kegelvormig. En ongeveer 112 kilo. Dus je moet het zien als een soort kleine auto eigenlijk. Die oncontroleerbaar is. Die kan je echt missen als kiespijn. Die moet echt weg. Dus dit is echt ook een soort proof of concept missie. Van, weet je, wij kunnen dit. En er kunnen dit soort objecten kunnen we opruimen. Het is een missie wat nog nooit is gedaan. Er is nog nooit een stuk puin opgeruimd. Nog nooit een satelliet naar beneden gehaald. Dus het voelt ook echt, weet je, we zijn met ongeveer een team van 70, 80. En we werken met z'n allen aan dit doel. En het is echt een gevoel alsof we echt de pioniers zijn. Van een hele nieuwe markt. En wat ook nog eens echt iets bijdraagt aan de wereld. Ik vind het wel heel cool. Er is een soort intergalactische afvalophaaldienst. Eigenlijk. Precies, een soort ANWB in de ruimte. Ja, exact. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe gaan ze dat stuk puin, die Vespa, geen ruimtescooter, maar een ruimteafval, hoe gaan ze dat uit de ruimte plukken? Ga je graag naar de kermis? Ja, op zich wel. Ja, om een beetje te schetsen hoe dat eruit ziet. Het is eigenlijk, ik vind het heel erg lijken. En ik denk dat mensen in Nederland dat we kunnen herkennen. Het is echt zo'n kermisgrijphaak, is het. Dus het is een satelliet, die sturen wij de maan om de aarde heen. Die gaat dan in een bepaalde tijd langzaam naar Vespa toe bewegen. En totdat uiteindelijk de relatieve snelheid tussen die twee zo laag is, het liefst natuurlijk 0 meter per seconde, dat die grijphaak volledig om Vespa heen kan grijpen. En dan pas echt die grijparmen sluiten. We noemen het een soort van vangen voor aanraken. Want alles wat je aanraakt in de ruimte, dat beweegt weg van je. Dus echt de kleinste bewegingen, want je beweegt zelf ook met 7,5 kilometer per seconde. En dus de kleinste aanrakingen, onbedoelde aanrakingen, kan alweer zo'n target in een andere baan sturen. Nou, dat wil je niet. Dus eerst vangen, dan aanraken. En op het moment dat hij dan gevangen is, ja, dan kan hij nergens meer heen, die Vespa. Nou, dan geven wij een laatste zet met onze thrusters, zodat we allebei verbranden in de atmosfeer. Het is een soort kamikaze-actie dus. Dus ze verbranden dan allebei en dan blijft er helemaal niks meer over. Ja. En ik ben benieuwd, is dit echt toekomstmuziek? Of zijn we hier al bijna? Wanneer gaan ze dit lanceren? Ik geloof dat 2026 de verwachting is dat ze deze grijpsatelliet gaan lanceren. Goed, Steven. Ik ga het een beetje samenvatten. Je hebt in deze aflevering wel een redelijk onheilspellend beeld geschetst van het gigantische aantal satellieten dat er ruimte in wordt geschoten en de enorme afval die daarmee eigenlijk wordt gecreëerd. Als we niet oppassen, dan vinden er dus allemaal botsingen plaats. Het zogenaamde Kessler-effect. Dan gaat al die stukjes afval, die gaan als een soort waterval door de ruimte heen, waardoor alle technologie eigenlijk vernietigd wordt. Maar tegelijkertijd zijn er dus ook mensen die dit proberen te voorkomen. Dus er is een internationaal ruimterecht. Ruimtebedrijven die doen dus ook aan zelfregulering. En de ESA wil puinneutraal worden. En er zijn dus ook puinruimers opgestaan, zoals Liam Peters. En als we dan de balans opmaken, is ruimteafval nou een ramp in wording of een oplosbaar probleem? Nou, volgens de 3 experts, gelukkig het laatste. Ik denk wel dat er een situatie bestaat waarbij er nog veel meer satellieten gelanceerd kunnen worden en dat we het veilig houden. Maar dan moeten er dingen veranderen. Om maar 3 dingen te noemen. Die richtlijnen van wanneer een satelliet moet worden opgeruimd. En dat moeten echt wetgevingen worden. Vervolgens moeten er platformen worden geïnstalleerd om eventuele stukken puin op te ruimen. Dus dat is wat wij als ClearSpace nu aan het creëren zijn, zo'n platform. En de derde, als het aan mij ligt, we hebben betere nog betere telescopen nodig om stukken puin in de gaten te kunnen houden. Dat is namelijk ongelooflijk belangrijk, want als we niet weten dat een botsing plaats gaat vinden, dan kunnen satellieten ook niet aan de kant bewegen. De ruimte is heel groot. Dat is moeilijk te bevatten hoe groot die is. En al die plaatjes en animaties van ruimtepuin moeten dus de brokstukken al gaan vergroten tot het formaat Nederland of Frankrijk om ze te kunnen laten zien. Wel worden bepaalde specifieke banen steeds drukker, voller en dus hoger risico op schade door botsingen met fragmenten of andere satellieten. Dus er is veel ruimte, maar in de zeer courante banen wordt het drukker en drukker. Het wordt wel een keertje tijd dat we, net als in de luchtvaart, dat we een soort verkeersleiding gaan krijgen om dit goed in te gaan regelen. Dat is er nog niet. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen Kessler-syndroom en het gaat allemaal. Je krijgt allemaal zelf vanzelf botsingen en het is verpest. Ik mag hopen dat we nog op tijd zijn om een en ander te verbeteren en het duurzaam te houden. Anders zou het echt een ramp zijn, want iedereen is natuurlijk niet alleen strategisch, maar ook sociaal is ons leven zo afhankelijk van de ruimte. En ik hoop dan maar dat iedereen zich daar voldoende van bewust is en dat we het nog wel kunnen fixen. Maar het is wel, de klok loopt, dat zeker. De tijd tikt. Dank, Steven Smit, voor je verslag voor deze aflevering. Graag gedaan. En dank voor het luisteren naar Atlas. Wil je meer mooie verhalen horen uit de wetenschap? Abonneer je dan op onze podcast en geef ons een recensie. Dan help je anderen ons makkelijker te vinden. In de volgende aflevering gaan we het hebben over een tot de verbeelding sprekend onderwerp. Buitenaards leven. Met onderzoeker Bert Vermeersen van de TU Delft. De vraag is natuurlijk interessant, is er leven buiten de aarde? En wat nog interessanter is er buitenaards leven in ons eigen zonnestelsel? Ik ben benieuwd. Tot dan! En heb je nou zin gekregen om na deze aflevering nog een podcastje op te zetten? Luister dan eens naar de nieuwe NTR-podcast Doe Maar Normaal. Hierin hoor je de verhalen achter de Nederlandstalige protestliedjes die cruciaal geweest zijn in onze politieke en activistische geschiedenis. Je luisterde naar de podcast van Atlas. Mocht je nou vragen hebben over Atlas, stuur ze dan vooral op. Of laat ze nu alvast achter in onze gratis NPO Radio 1 app. Dan gaan we zorgen dat al jullie vragen worden beantwoord in een van de andere Atlas afleveringen. Overigens is ons eigen programma De Nacht van ook terug te luisteren via alle podcast-apps die er bestaan. Nu gaan we naar het nieuws van 4 uur en zometeen zijn we bij jullie terug. Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de Franse stad Montpellier is een jongen van 14 overleden nadat hij door een auto werd overreden. Het gebeurde tijdens ongeregeldheden die waren uitgebroken na de halve finale van het WK tussen Frankrijk en Marokko. De jongen was in een groep die de auto belaagde waaruit een Franse vlag stak. De automobilist sloeg op de vlucht en reed met hoge snelheid op meerdere mensen in. De bestuurder is nog niet gevonden. In Nederland gingen ook supporters de straat op. In verschillende steden heeft de politie aanhoudingen verricht. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een prijsplafond op energie. Dat wordt duidelijk in een debat met minister Jetten dat tot diep in de nacht duurde. Het gaat op 1 januari in, maar zorgt voor veel onduidelijkheid in de Kamer. Zo vragen partijen zich af of energiebedrijven geen extra winst maken met belastinggeld. Toch ziet de Kamer liever een prijsplafond met gebreken dan helemaal geen prijsplafond. Het plan om de energierekening per 1 januari kunstmatig laag te houden kost zo'n 23,5 miljard euro. Mexico en Oekraïne zijn dit jaar de dodelijkste landen voor journalisten. In de landen kwamen respectievelijk 11 en 8 journalisten om tijdens hun werk. Dat meldt Reporters Without Borders. Mexico staat al jarenlang bovenaan de ranglijst. Wereldwijd zijn dit jaar 57 medewerkers van media gedood. In totaal zitten ruim 500 journalisten gevangen, waarvan zeker 100 in China. In de haven van Vlissingen heeft de douane bijna 1300 kilo cocaïne gevonden. Dat meldt Omroep Zeeland. De drugs kwamen uit Ecuador en hadden een straatwaarde van 95 miljoen euro. Waarschijnlijk kwam het via de haven van Antwerpen naar Vlissingen. De drugs waren verzonden naar een Zeeuws bedrijf dat volgens het OM niks met de cocaïne te maken had. De vangst is inmiddels vernietigd. Het weer. Het KNMI heeft tot vrijdag code geel afgegeven voor gladheid. In het westen is het min 2. In het oosten daalt het kwik naar min 10. In het noorden is er in de ochtend kans op een winterse bui. In de rest van het land schijnt af en toe de zon met temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. In het laatste uur verlaten we de ruimte en komen we met beide benen op de aardse grond. De nacht van NTR. We gaan het hebben over kunst en gezondheid. Wist je dat het wetenschappelijk bewezen is dat kunst beleven je gezondheid bevordert? Dat allemaal straks, maar eerst is het tijd voor een eerbetoon. Gisteren werd bekend dat tv-legende Han Pekel is overleden op 75-jarige leeftijd. En naast de presentator van programma's als het TV-monument was Han bekend als fervent stripliefhebber. Daarom laat ik hem nog één keer aan je horen. Luister naar een fragment uit 2020 waarin Han Pekel te gast was in het item De Optimist van het radioprogramma 1 Vandaag. Han vertelt in dit item waarom superhelden nog steeds van groot belang zijn. Luister maar mee. Han Pekel, welkom. Dankjewel. Waarom zijn ze, heb je daar ooit over nagedacht, zo populair, al die superhelden? Ik ben er pas over nagedacht toen jullie me belden. Nee, dat is een grapje. Nee, kijk, het was altijd zo dat in de stripverhalen kwamen bijvoorbeeld vaders en moeders niet voor. Want dat zijn niet je helden. Het waren altijd rare ooms en tantes, vreemde figuren. Die konden je wel als een held eigenlijk onderscheiden. Je hebt twee soorten helden. De superhelden, dat zijn onwezenlijke wezens die dingen kunnen die jij en ik, Jan, absoluut niet kunnen. Vliegen. Ja, ik bedoel, ik kan me vergissen met zo'n dodelijke straal. En je hebt de anti-helden. Denk dan maar aan Lambiek of aan bij Suske en Wiske zijn er nog wel een paar. Maar bijvoorbeeld aan Maarten Toonders, Heer Bommel. Dat is nou een typisch voorbeeld van een anti-held. Ik vind die soort eigenlijk sympathieker dan de superhelden. Had je vroeger, was je niet van de superhelden? Ook vroeger niet? Ik vond dat vroeger een beetje te Amerikaans. Het waren ook een beetje van die rare boekjes. En we hadden natuurlijk niet de culturele achtergrond die je in Amerika wel had. Want kijk, die superhelden zijn natuurlijk in een periode ontstaan toen het zo slecht ging in Amerika, zo weinig hoop was, dat ze een soort modern sprookje werden waar de mensen zich aan op konden trekken. En dat is natuurlijk eigenlijk altijd het mooie van helden. Zo na de Tweede Wereldoorlog. Ja, kijk, Roodkapje kan je tweede helft van de 20e eeuw niet meer als echt verhaal vertellen, maar iemand die van een andere planeet komt en door een komeet die hij heeft ingeslikt dingen kan die onvoorstelbaar zijn, maar die je soms ook wel wenst. Hè. Je hebt soms iemand die iets onaardigs tegen je zegt, je kinderen op school hebben dat, en die denken dan toch misschien in hun hart, was ik nou maar een superheld, of kende ik nou maar die superheld, om ineens tevoorschijn te komen en ze, dat zal jij nooit meer doen. Dat was natuurlijk wel de droom die je een beetje had allemaal. Ja. Nou heb je jarenlang Wordt Vervolgd gepresenteerd, hè, over strips, over stripboeken, dat kwam dus niet door die superhelden. Nee, kwam echt meer door de stripboeken, en vooral door de tekenfilms. En natuurlijk het mooie op dit moment is, dat die superhelden en masse op een ongelooflijk mooie manier leven in de moderne animaties die we tegenwoordig kunnen doen. Je kan een echte held, of die nou getekend was, je kan hem driedimensionaal laten herleven als een net zo levend persoon als jij en ik. Dus je ziet bijna geen verschil meer. Er is veel meer mogelijk. Digitaal vooral ook. Zeker. Ja. En zaterdag is dan die Comic-Con, die beurs, naast alle stripboeken en films, is daar ook het populaire, heb ik me laten vertellen, cosplay, waarin niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zich verkleden als stripfiguren. Ja. Of superhelden. Ja, Maar dat is ook zo raar. Dan zie je een heel buitengewoon adembenemend meisje in een uiterst gewaagd kostuum. En dan een paar uur later zie je dat meisje en je denkt, nou, dat zou best iemand zijn die lid is van de evangelische omroep. Dus het is een, ze transformeren echt in een totaal ander uiterlijk. En dat is erg fascinerend om te zien. Ik kan het iedereen aanraden om daar te gaan kijken. Want het is adembenemend wat mensen teweeg weten te brengen met zichzelf. Ik ben daar apenjaloers op, moet ik Jij zeggen. Doet het zelf niet? Ik zou het dolgraag willen. Het is een pakje van Superman. Ik heb het nooit gedurfd. Nee, doe het. Ga het doen. Maar eerst ga je ons hier vertellen waarom jij de optimist van vandaag bent. Han Pekel neemt plaats achter het spreekgestoelte dat we speciaal hebben klaargezet. Want hij is de optimist van vandaag. Dames en heren. In de diepe crisis van de jaren 30 in de 20e eeuw ontstonden in de Verenigde Staten van Amerika de superhelden. De meerderheid van de Amerikanen verkeerde in grote ontreddering en armoede. Betaald werk was schaars geworden en zo rond 1933 verscheen de eerste comicbooks met Superman en Spider-Man, gevolgd door Spider-Man-achtige iconen Iron Man en vele, vele anderen. Het waren onredelijk ontwerkelijke helden die alles konden wat wij normale mensen niet kunnen. Ze gaven de lezertjes en hun vaders wel moed. Ze versterkt in die verhalen, die eigenlijk moderne sprookjes waren, de hoop op betere tijden. Deze superhelden lieten de mensen de ellende van de dag een beetje vergeten. Ze poetsten een proze optimist van die tijd weer een beetje op. Ook in de Tweede Wereldoorlog, toen die uitbrak, waren de superhelden die massaal ten strijde gingen tegen het Duitse gevaar. Op de eerste bladzijde van het allereerste verhaal van Captain America krijgt Hitler al een geweldig optater van hem. Superhelden zijn superoptimisten. Ze hebben de zekerheid dat het goede van het slechte zal overwinnen. Anders was hun verhaal nooit geschreven. Wij optimisten geloven ook dat het goede zal uitkomen. En dat het goede het kwade eindelijk overwint. Optimisme is de brandstof van de motor van het overleven. Mensen die ons positief inspireren zijn daarbij noodzakelijk. Helaas kent onze samenleving steeds minder zulke lieden. Niet meer zoveel in de politiek, ook niet in het geloof en eigenlijk ook niet algemeen in onze samenleving. Die mensen missen wij. Het enorme succes van de nieuwe films van Marvel bewijst dat superhelden nog steeds noodzakelijk zijn. Natuurlijk hebben we nog wel een paar superhelden. Ik denk bijvoorbeeld aan de jongens en meisjes van de Paralympics. Dat vind ik werkelijke helden. Zelf ben ik een rasoptimist. Misschien tegen mijn eigen werkelijkheid in. En eigenlijk ben ik een optimist omdat ik te laf ben om een pessimist te zijn. Dank u wel. Het jongetje zit bovenop het duin. Het is wel 100 meter hoog. Zo hoog zat werkelijk nog niemand en hij ziet Engeland. Kijk hem zijn best doen op zijn fiets. Hij gaat zo hard dat je hem bijna niet ziet. En dat hij de 100 haalt, voor hem is dan niets. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Zie je die kringen daar in het water, verreweg het verst van iedereen. Zeker 100 meter weg en met de zwaarste steen. 10 keer achter elkaar kan hij het al. Deze jongen kan alles met een bal. Zeker weten dat hij tot de 100 komt. Die bal komt nooit meer op de grond. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die niemand winnen kan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Wie is hier bang in het donker? Nou, hij is het zeker niet. In het donker lijkt alles wel anders, maar dat komt alleen omdat je niks ziet. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. En het gaat maar tegen één man. Papa, kijk dan, papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Papa, kijk dan, papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Toen hij eindelijk keek, was alles al voorbij. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. In de podcast Tijdgeest onderzoekt Julie Blusset bijzondere verhalen uit de geschiedenis. In deze aflevering waar je zo naar gaat luisteren, reizen we terug naar het jaar 1766. Toen in de krijtgroeven van Maastricht iets angstaanjagends werd gevonden. Hallo. Vorig jaar bracht ik voor het eerst een bezoek aan het Teylers Museum in Haarlem. Ja, ik heb een. En daar vond ik in de hoek van de zaal een bijzonder fossiel. Er liggen wel meer bijzondere fossielen in Teylers, van dinosauriërs en miljoenen jaren oude schelpdieren. Maar deze viel mij om een andere reden op. Het leek vreemd misplaatst, zo tussen alle fossielen van uitgestorven beesten. Het was namelijk een fossiel van een mens. Tenminste, dat stond er op het bordje. Ja, hier staat het. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blusset en in deze radioserie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Vandaag reis ik terug naar een tijd voordat het idee van uitsterven bestond, waarin men geloofde dat het dierenrijk vanaf de dag van de schepping onveranderd was gebleven. Tot welke curieuze misverstanden leidde dat wereldbeeld? En hoe werd het ooit aan het wankelen gebracht? Nu eerst terug naar Teylers. Daar vond ik naast het fossiel dus een bordje met de benaming Homo diluvii testis. De getuigen van de zondvloed, een van de slachtoffers van de zondvloed. Dit is Erik Jorink, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij vertelt dat de vinder het fossiel zo noemde omdat hij geloofde dat de persoon verdronken was tijdens die rampzalige Bijbelse overstroming. Jacob Scheuchzer vond in Zuid-Duitsland in 1725 iets waarvan hij dacht, hey, dit moet de afdruk van een fossiele mens zijn. En toch, toen ik het fossiel voor het eerst zag, kon ik maar moeilijk geloven dat een intelligent persoon hier ooit een mens in had gezien. De schedel is te klein, heeft geen tanden, de ooggaten zijn enorm. En als het dus een mens was, dan was het een gruwelijk misvormde baby zonder schouderbladen. Het is dan ook geen mens, maar een uitgestorven reuzensalamander. Het is wat wij zouden zeggen een zaak van wishful thinking. Je hebt een bepaalde overtuiging en daar ga je bewijsmateriaal bij zoeken. En hij meende dus inderdaad in iets wat vaaglijk op een menselijke schedel lijkt het bewijs voor de zondvloed gevonden te hebben. Dat Scheuchzer vasthield aan de Bijbel om te begrijpen wat hij zag is volgens Erik niet zo gek. Het idee van een fossiel zoals wij dat begrijpen, dus de afdruk van een uitgestorven wezen, is totaal vreemd. Het is eigenlijk pas met Darwin dat het idee postvat dat er soorten bij kunnen komen en soorten kunnen uitsterven. En Scheuchzer zit dus nog heel sterk in dat idee van in het begin heeft God alles volmaakt geschapen, er komt niets bij, er gaat niks weg. Het was in die tijd wel een beetje hip, denk ik, om een verzameling te hebben met bijzondere dingen uit de natuur. Paleontoloog Anne Schulp van Naturalis. Hij beschrijft dat in die tijd heel veel mensen gefascineerd raakten door die rare versteende beesten die diep onder de grond lagen. Dat was spannend, dat was interessant. En een soort van voorloper van de paleontologie zoals we die nu kennen. Maar het was wel altijd een fascinatie met een religieuze achtergrond. Niet echt een hobby in de zin van sigarenbandjes verzamelen. Het is echt indirect altijd wel een eerbetoon aan God. Centraal blijft de tekst van de Bijbel staan. En de rest wordt er eigenlijk bijgezocht als illustratiemateriaal. En daar zijn de meest wilde verhalen en de meest bijzondere interpretaties aan komen te hangen. Dan moet je dus inderdaad denken aan wat wij nu weten dat het op tand van een narwal is. Maar wat men destijds dacht dat het de hoorn van een eenhoorn was. Omdat het beest in de Bijbel genoemd wordt. En in Genesis staat bijvoorbeeld: en in die dagen waren er reuzen op aarde. There were giants in the earth in those days. And when the sons of God came. En volgens de Bijbel waren die reuzen er na de zondvloed nog steeds. Misschien waren ze inmiddels verhuisd, maar toch. Dus wie zo'n bot vond, dacht niet: hé, hey, een uitgestorven diersoort. Die dacht: kijk, Genesis. Mooi bewijs voor Genesis. Zonder Darwins ideeën was het voor mensen onmogelijk te bevatten hoe enorm de wereld in miljoenen jaren was veranderd. Dat het waar Scheutzer aan het graven was, in Zuid-Duitsland, dat het daar ooit niet bevolkt was geweest met mensen, maar met reuzensalamanders. Een wereld voor de onze die, poef, weer was verdwenen. Het moet een verwarrende tijd zijn geweest. Later in de 18e eeuw leidde de ontdekking van mammoetfossielen in Amerika ook tot grote ophef. Thomas Jefferson die dacht dat de mammoet, die 5 keer zo groot was als een olifant, vast nog wel ergens in het Wilde Westen rondstampte. Hij vroeg dan ook aan de beroemde ontdekkers Lewis en Clark om tijdens hun tochten naar het westen van Amerika op te letten of ze er daar misschien nog eentje zagen lopen. Achteraf en terugkijkend is dat natuurlijk makkelijk praten. Maar zijn die interpretaties die er in het verleden aan fossielen gegeven zijn, letterlijk fantastisch, de fantasie die daar aan zit. Dat is prachtig. Maar langzamerhand wordt het, zelfs met de grootste fantasie, lastig om alle nieuwe vondsten vanuit de Bijbel te blijven verklaren. Verzamelaars halen eigenlijk een soort paard van Troje binnen. Men gaat dingen verzamelen om de tekst van de Bijbel te bewijzen, aanschouwelijk te maken. En men haalt zaken binnen die juist de boel ondergraven en heel problematisch maken. Denk bijvoorbeeld aan een miereneter uit Latijns-Amerika of een kangoeroe, waar in de Bijbel wordt de kangoeroe genoemd. Nou, niet dus. Dus hier ligt een potentieel probleem. En dan wordt een wel heel vreemd fossiel gevonden. In 1766 wordt er in de krijtgroeven van de Sint-Pietersberg in Maastricht wordt iets gevonden waarvan men denkt: wat is dit? Je gaat daar die grotten binnen, een fakkeltje mee. Mensen die daar ondergrondse bouwstenen aan het uitzagen zijn, die komen een stukken bot tegen. Een reusachtige kaak. Scherpe tanden. Al met al is het een beest van bijna 18 meter lengte. Heel veel grotere botten dan de grootste koeien, beren en andere beesten waar je tot dusver weet van had. En dan ontbrandt meteen een discussie van: wat is het en wat doet het hier? De een zegt: nou, het is een reusachtige krokodil. Nou nee, want dit en dit en dit wijkt af. Dat is toch helemaal niet krokodillerig. De tweede zegt: van, het moet een zeedier zijn geweest. Is het een of andere vreemde walvis? De derde zegt: anatomisch lijkt het heel sterk op een reptiel. En men weet het simpelweg niet. Duidelijk een dier waar men geen verhaal bij kon verzinnen. Heel geleerd Europa is in rep en roer over dit monster. De directeur van het Teylers in Haarlem koopt het fossiel onmiddellijk op. Het wordt het pronkstuk van zijn museum. En het ligt er nog steeds, vlak naast Scheutzers zondvloedmens. Maar wat het precies is, dat blijft een raadsel. En men gaat het dier ook geen naam geven. Het blijft vrij algemeen betiteld als, nou ja, het fossiel uit de Sint-Pietersberg, l'animal de Maastricht. Een paar jaar later wordt een tweede exemplaar gevonden. Als de Fransen Maastricht binnenvallen in 1794... nemen ze dat fossiel als oorlogsbuit mee naar Parijs. En daar kijkt iemand er met frisse ogen naar. Cuvier was een Franse anatoom die heel erg geïnteresseerd was in de vergelijking tussen dieren onderling. En hij roept eigenlijk voor het eerst van: nou, het zou wel eens kunnen dat het een uitgestorven dier is. Georges Cuvier bestudeert al jarenlang fossielen en skeletten op zijn kantoor aan het Natuurhistorisch Museum in Parijs. Op het eerste gezicht is het saai monnikenwerk. Maar Cuvier denkt dat hij door fossielen te vergelijken met skeletten van bestaande dieren, dat hij een beeld kan krijgen van wat hij de wereld voor de onze noemt. Een wereld van voor de mensheid, waarvan hij op dat moment de enige is die gelooft dat hij bestaan heeft. Hij zegt van: ja, het beest is zo groot, het is bijna 18 meter. Leefde het nog, dan hadden we het zeker geweten, dan hadden we het zeker gezien. Cuvier concludeert uiteindelijk: dit beest was een soort zwemmende varaan. Maar dan 18 meter lang. Je zou het tot op zekere hoogte als een soort sleutelvondst kunnen zien. Hij noemt hem de Mosasaurus. En dan houdt hij een lezing waarin hij de Mosasaurus samen presenteert met de mammoet en de mastodont. Als overblijfselen van uitgestorven dieren. Dan zegt hij, ik citeer: wat is er van deze twee enorme dieren geworden? En van het fossiel uit Maastricht. Geef ons, kent er levende gelijken, al deze feiten die nergens door worden tegengesproken, wijzen naar mijn mening op het bestaan van een wereld voor de onze. Cuvier's ontdekking slaat in als een bom. Zelfs de meest sceptische wetenschappers kunnen hier niet omheen. Het hele statische begrip, er kan niks bijkomen, er kan niks verdwijnen, dat is van tafel. Die zekerheid is van tafel. Het is een idee dat veel eerdere interpretaties van fossielen in twijfel trekt. Zoals die van het fossiel van de zondvloedmens. Het Tijlers nodigt Cuvier daarom uit om ook dat fossiel eens nader te onderzoeken. Hij reist af naar Haarlem. En hij gaat dan dus zitten bikken in dat fossiel van die zondvloedmens. En dan komt tevoorschijn wat Cuvier al vermoedde, namelijk twee pootjes die duidelijk aantonen dat het om een reptielachtig wezen gaat, een reuzensalamander. Nadat ik dit verhaal heb gehoord, ga ik terug naar Haarlem om het fossiel opnieuw te bekijken. Daar valt me op dat je precies kan zien waar Cuvier heeft zitten bijtelen. De kalk is daar om de twee pootjes heen wat lichter van kleur. En plotseling begrijp ik beter waarom Jacob Schoitzer, de vinder van het fossiel, hier een mens in zag. Bij hem stak alleen de top van de schedel uit de steen. En het lijkt net alsof Schoitzer daar expres gestopt was. Voordat zijn vondst zijn geloof in de zondvloed kon gaan tegenspreken. Cuvier durfde dat 86 jaar later dus wel aan. Cuvier is een diepgelovig mens, maar hij heeft het idee dat er één alomvattende zondvloed is geweest, dat verwerpt hij eigenlijk. En zo komt het dat het besef dat dieren kunnen uitsterven ook de aanzet geeft tot het uitsterven van een heel religieus wereldbeeld. Wat je ziet is dat mensen er langzaam maar zeker van doordrongen raken, dat je heel goed religieus kan zijn zonder de Bijbel letterlijk te nemen. Men gaat de Bijbel op een meer allegorische manier lezen en niet langer zien als een handboek fysica. En Cuvier is daar een heel mooi voorbeeld van. Cuvier wordt alom geprezen om zijn ontdekkingen. De Franse schrijver Balzac schrijft over hem: is Cuvier niet de grootste dichter? Onze onsterfelijke naturalist heeft hele werelden herschapen uit een enkel wit bot. Maar er kleeft ook iets donkers aan Cuvier's ideeën. Een soort inconvenient truth. Cuvier geloofde niet alleen dat er af en toe dieren uitsterven, maar dat hele werelden compleet kunnen verdwijnen. Inclusief de mensheid. Dat is de impliciete boodschap natuurlijk van Cuvier. Die heeft het heel nadrukkelijk over een tijd voor dat de mens bestond. Wat bij implicatie betekent dat er ook best wel eens een tijd zou kunnen zijn nadat de mens is uitgestorven. In Cuvier's tijd waren fossielen het enige bewijs dat dieren konden uitsterven. Tegenwoordig hebben we daar geen fossielen meer voor nodig. Overal om ons heen zien we diersoorten verdwijnen. De laatste keer dat zoveel dieren in zo'n korte tijd uitstierven was 65 miljoen jaar geleden, toen de dinosaurussen aan hun eind kwamen. En het zou zomaar kunnen dat op den duur ook de mensheid zal verdwijnen. Wie weet, misschien wordt Duitsland dan opnieuw het territorium van de reuzensalamander. De nacht van NTR. Kunst en wetenschap werden na de verlichting van elkaar gescheiden. En nu is het de vraag, gaat dit tij nog ooit keren? Als het aan de Academie van de Kunsten ligt, wel. Zij stuurde een adviesrapport naar minister Dijkgraaf, waarin ze pleitte voor subsidie voor een samenwerking tussen kunst en wetenschap. Aan de telefoon is componist Micha Hamel, die je kunt kennen van onder andere Maestro. Goedemorgen, Micha. Ja, hallo, goedemorgen. Jij dacht op een dag van, ik ga een advies schrijven. Hoe ging dat? Nou, we hebben de Academie van Kunsten. Dat is een verzameling van 50 kunstenaars die verbonden zijn aan de KNW. Dan is er de Jonge Academie. Dat zijn 50 jonge wetenschappers verbonden aan de KNW. En wij zitten samen in een traject, in een werkgroep als het ware, waarin wij ons druk maken over draagvlak voor kunst- en wetenschapssamenwerkingen. En vanuit die werkgroep hebben we het rapport opgesteld. Eigenlijk als resultaat van een ontwikkeling die al een flink tijdje gaande is. Misschien, het is maar wanneer hoe je het bekijkt wanneer zoiets begint. Maar laten we zeggen, Vanaf de jaren 60 zijn de, als het ware, de disciplines van de kunsten en de wetenschappen aan het vervagen, als het ware. Hè? Vroeger had je de biologie en de psychologie, en nu hebben we ook biopsychologie. Hè? Om iets heel simpels te zeggen, dat zou je ook in de kunsten zeggen. Vroeger had je misschien film en schilderijen. En nu hebben we ook videokunst in een museum, als het ware, waarin dingen door elkaar zijn, zeg maar, of zeg, door elkaar zijn, of moet ik zeggen, de kunstenaars zijn op zoek naar andere vormen en uitbreiding van de vorm van expressie. Is verregaand, als het ware, geëvolueerd. Hè? Als we het toch over evolutie hebben, hoorde ik in het vorige item. En dat is zo ver gegaan dat eigenlijk sinds een jaar of 20 de kunsten ook de wetenschappers zijn gaan opzoeken en andersom. Dus het veld articuleert zich, het veld is aan het ontwikkelen, en wij hebben eigenlijk daarop gereageerd door te zeggen, daar is structurele financiering voor nodig. Alsjeblieft, minister. Ja, precies. Dus eerder was het misschien zo dat de wetenschap andere gebieden binnen de wetenschap aansprak en de kunsten andere vormen van kunst. Maar nu gaan ook kunst en wetenschap meer mengen. Ja, ja. Wat heeft de kunst aan de wetenschap? Ten eerste is alles om ons heen wetenschap. In die zin dat het een soort stuk gereedschap is geworden, als het ware, hè, om dingen te begrijpen, om dingen uit te rekenen, om dingen te ontwikkelen, om dingen te beschouwen en diep te onderzoeken. Dus het is een methode, hè, of je nou een staafmixer uitvindt of een nieuwe kunstleersoort of een nieuw idee wil ontwikkelen qua filosofie, als het ware, dan is de wetenschap een domein waar je, ja, wat ieder mens eigenlijk al gebruikt om de wereld vorm te geven en te begrijpen. Dus een kunstenaar die ontwikkelt, ja, die blijft niet alleen bij oude technieken zitten. Die blijft niet alleen dingen doen die al bestaan, maar die gaan ook op zoek naar nieuwe materialen. Bijvoorbeeld als ik het over het beeldende kunst heb, maar ook over het ontwikkelen van nieuwe vormen in de zin van nieuwe zintuigelijke dynamieken of nieuwe of het ontwikkelen van nieuwe ideeën of maatschappelijke concepten of dat soort dingen. De wetenschap is overal en dat binnenhalen en dat op een gestructureerde manier binnenhalen, ja, dat is steeds meer van deze tijd. En zo beïnvloedt het dus de kunst. En dan hoe stimuleert de kunst op haar beurt de wetenschap? Nou, wij zijn als mensen natuurlijk niets zonder verbeelding. En er is, als we het hebben over de klimaatcrisis, waar het vorige item over ging, ik heb echt even zitten luisteren. Mm-hmm. Ik hoor het. Over het uitsterven, dan kunnen we niet alleen zeggen, ja, dat is een technologisch probleem. Hè. We hebben een fix. En dat is het dan. We moeten ook weten waar we met z'n allen heen gaan, waar de wereld over gaat, wat we belangrijk vinden, welke soort mens, welke type mens we willen zijn, welke dingen we mooi vinden aan onze wereld. Dat zijn allemaal, zeg maar, kwalitatieve en verbeeldingsfactoren in ons leven die we gewoon hartstikke nodig hebben om mens te zijn. En daar heeft de wetenschap ook wat aan, omdat de wetenschap moet dingen altijd gestructureerd onderzoeken. Er zijn methodologieën voor. Je moet via bepaalde stappen eigenlijk kennis opdoen. Maar kennis ontstaat ook door hele creatieve processen, door hele ruwe processen, door snelle processen, intuïtieve processen die niet binnen de wetenschappelijke methodologie allemaal vallen. En staat een gemiddelde wetenschapper daarvoor open? Ja, kijk, gemiddelde wetenschappers bestaan natuurlijk niet, want ze zijn allemaal lekker verschillend, net als wij. Net als kunstenaars. Net als kunstenaars. Nee, ja, kijk, je moet... Wij, moet ik zeggen, want ik moet nog met als mijn team praten. Wij vinden niet dat elke samenwerking of elk onderzoek een interdisciplinair wetenschapskunstonderzoek moet zijn. Hè, sommige dingen, of heel veel dingen, misschien wel 90% van de dingen, kan je als wetenschapper alleen onderzoeken en als kunstenaar alleen maken. Dus het gaat niet om dat nou ineens een soort nieuw dingetje wordt of een nieuwe heilige graal. Het gaat erom dat op het moment dat het nodig is, dat die nieuwsgierigheid ontstaat, dat dat gefaciliteerd wordt. En wat voor projecten zijn er al geweest tussen beide disciplines? Nou, er zijn heel veel projecten geweest. Er zijn bijvoorbeeld, als ik het heb over nieuwe materialen, dan is het bijvoorbeeld een spinnenweb gebruiken om nieuwe kleding of bescherming van te maken. We hebben bijvoorbeeld ik heb meegewerkt of gewerkt aan een project wat met games, die helemaal zeg maar wetenschappelijk zijn doorgetest, het luisteren te activeren. Je hebt mensen die bezig zijn met het zand na te maken waar wat op Mars is, om te begrijpen hoe dat aanvoelt en hoe dat zich gedragen als het ware. Dus ja, daar heb je iemand voor nodig die dat dan maakt en doet en over nadenkt. Wat dat dan is en uitstraalt, et cetera. Dus de projecten zijn legio. En nu hebben jullie een adviesrapport geschreven aan minister Dijkgraaf. Hij is zelf gerenommeerd onderzoeker en studeerde af van de Kunstacademie. Ja. Dat lijkt mij eigenlijk kat in het bakkie. Ja, dat lijkt. Dat vinden wij ook. Dat ben ik helemaal met u eens. Waar hoop je op? Wij hopen over pilotfonds. En dat pilotfonds is eigenlijk om te proberen of het lukt en om te proberen hoe zoiets moet. Want een financiering van wetenschap en financiering van kunst zit op dit moment ook heel anders in elkaar. Logisch, want het zijn verschillende dingen. Dus je kan niet meteen zeggen, oh, zo moet het en zo gaan we het doen. Dus wij willen heel graag een pilotfonds, zodat we een aantal jaar kunnen proberen van ja, hoe financieren we zoiets? Hoe beoordelen we zoiets? Hoe kan je zoiets neerzetten dat lukt? Je kan je voorstellen dat als je een commissie hebt die de aanvragen beoordeelt, wie zit er daarin, hè? En wat beoordelen die dan op het moment dat er een heel speculatief project is? Nou, dat type vragen willen wij ondervangen eigenlijk door rustig te beginnen. En dat zijn nu nog allemaal vragen. Zijn er ook al antwoorden daarop? In de zin van, staan er ook al letterlijke adviezen in het rapport dat jullie aan minister Dijkgraaf hebben gestuurd? Nou, dit is een briefadvies. En het briefadvies is ervoor om een ongevraagd advies uit te brengen. Wij hopen met de minister in gesprek te raken hierover. Oké, dat is waar je op hoopt. Nu ben je... Ja, een minister kan om een rapport vragen bijvoorbeeld, en dan gaan we daar dieper op in. En de minister kan om een gesprek vragen, en dan gaan we langs, en dan beginnen we vanaf daar. Nu ben je zelf kunstenaar, componist. Ja. Hoe laat jij je inspireren door de wetenschap? Wat ik net zei is dat ik... ik ben ook dichter, dus ik schrijf ook gedichten en teksten. En ik ben nu bezig aan een stuk over de ongewervelde, samen met de marinebioloog Lisa Becking. En daarmee gaan we een grote installatie maken waar we eigenlijk de emancipatie van de ongewervelde gaan thematiseren. En dat gaan we doen door het publiek voelbaar te maken hoe het is om in verschillende geologische tijdschalen de wereld te ervaren. En dat is iets wat in het echt niet kan, want we leven per dagje. Maar over de ontwikkeling van tientallen, de honderden en duizenden jaren en langer. Dat is een speculatief iets. Hè. Hoe voelt zo'n tijdsas? Wat is dat? Wat is een ontwikkeling van een soort? En waar gaat dat heen? Dat zijn vragen die expressief kunnen worden in kunst. En dan heb ik het over een concertinstallatie met video en beelden en et cetera, et cetera. Moeten we nog maken. Je zit nog in de onderzoeksfase. We zitten in de onderzoeksfase, ja, dat zegt u heel goed. Ja. Als het aan jou ligt, veel meer van dit soort projecten. We gaan volgen waar de adviesbrief uitkomt. Heel fijn. Dankjewel dat je er was. Met plezier. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not. I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. In 280 tekens. Elke week neemt een andere wetenschapper het Twitter-account van de Universiteit van Nederland over. Op het profiel NL-wetenschap kun je deze week sociaal-epidemioloog Frank Lente volgen. Hij doet onderzoek naar de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Je bent nu 3 dagen onderweg als twitteraar. Hoe bevalt dat? Het bevalt eigenlijk mij uitstekend. Het is best een plusje. Het is behoorlijk wat werk eigenlijk wel. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Ik beleef er erg veel plezier aan tot nu toe. Kun je je onderzoek naar sociaal-economische gezondheidsverschillen makkelijk communiceren in die 280 tekens die je krijgt van Twitter? Nou, dat is zeker een uitdaging. Ik heb de neiging inderdaad. En ook wel de behoefte om vaak wat meer uit te leggen. En ook zeker naar wat wij zelf doen aan dat soort onderzoek. Dus dat is best wel een uitdaging inderdaad, ja, om dat in een paar korte tekens te vertellen. En dat komt vooral ook omdat het een verschijnsel is dat veel mensen waarschijnlijk gewoon kennen of herkennen in de samenleving. En daar wil je toch wat genuanceerd en aan bijdragen, ook aan wat je daar aan onderzoek aan kan betekenen. Want wat zou je graag willen uitleggen deze week? Nou, ik zou vooral willen uitleggen dat we weten natuurlijk dat er sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn. Mensen uit hogere inkomensgroepen bijvoorbeeld, die leven langer in een goede gezondheid. En een heel belangrijk thema is eigenlijk volgens mij dat we al heel snel denken, dat zal wel komen door een gebrek aan kennis over gezonde voeding bijvoorbeeld, of sommigen roken gewoon meer. En ik zou heel graag willen duidelijk maken, zeg maar, dat dit probleem eigenlijk veel complexer is dan dat. Dat is een simpele verklaring als dat er in bepaalde inkomensgroepen of opleidingsgroepen meer wordt gerookt, niet een kwestie is van gewoon een verkeerde keuze, maar dat daar heel veel zaken achter liggen. Dat daar verschillende omstandigheden zijn, zeg maar, waarin mensen leven, die uiteindelijk leiden tot keuzes. En dat het uiteindelijk dus niet een individueel probleem is, maar meer een maatschappelijk probleem. Ja, dus er wordt snel gedacht van oké, mensen uit laag sociaal-economische klasses, die zullen wel meer roken door gebrek aan kennis. Maar dat is het dus niet. Aan welke omstandigheden ligt het dan wel? Nee, in het algemeen denken we dat deze verschillen voor een deel het gevolg zijn, zeg maar, van het feit dat allerlei omstandigheden, woon, werk, onderwijsomstandigheden tussen sociaal-economische groepen heel duidelijk verschillen. En dat er juist dat soort verschillen zijn die ertoe leiden dat ongezond gedrag vaker voorkomt, dat stress meer voorkomt, dat dus heel veel dagelijkse levensomstandigheden van mensen heel duidelijk verschillen. En dat er juist dat soort maatschappelijke omstandigheden zijn, de woonomstandigheden, de werkomstandigheden, die ertoe leiden dat stress en ongezond gedrag bijvoorbeeld veel vaker voorkomt. En kun je een voorbeeld geven van zo'n verschil? Want hoe ziet bijvoorbeeld de werkomgeving er heel anders uit? Nou, de werkomgeving is een belangrijke, maar bijvoorbeeld ik doe zelf veel onderzoek op het gebied van wonen. Het is natuurlijk duidelijk dat afhankelijk van je inkomen kom je in verschillende wijken terecht, waar de kwaliteit van woningen bijvoorbeeld heel erg kan verschillen. Het maakt echt uit natuurlijk of je in een goed geïsoleerd huis woont, of dat je in een sociale huurwoning zit, waarin de huur hoog ligt, waarin de omstandigheden zelf niet goed zijn. En dat betekent, en dat is natuurlijk heel actueel nu, dat allerlei zorgen met zich mee zal brengen van kunnen we het warm krijgen, kunnen we het financieel rondkrijgen. En dat zijn omstandigheden die heel erg bijdragen aan, nou, die op zichzelf stress veroorzaken natuurlijk en daarmee niet goed zijn voor de gezondheid. Maar die het bijvoorbeeld ook moeilijker maken om te stoppen met roken of om überhaupt aandacht te genereren voor gezond eten. Dat zijn andere zaken, zijn prioriteit. En dat is een deel van de verklaring. Nu wordt er vaak gedacht bij stoppen met roken of gezond eten van dat is een individueel probleem. Dat moet je zelf maar oplossen. Maar jij pleit eigenlijk tegen dat. Nee, dat is veel te eenvoudig inderdaad. Dus bij roken is dat zo, maar bij overgewicht is dat een belangrijk thema bijvoorbeeld. Dat komt meer voor in lagere inkomensgroepen. Maar het is veel te makkelijk om te denken dat dat een individuele keuze is van mensen. Ik ben zelf natuurlijk deels aangesteld bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, maar ook voor een deel bij de Universiteit Utrecht, waar we onderzoek doen naar die gezonde leefomgeving. En dan zien we dat die leefomgeving, vooral in de minder welvarende buurten, echt wordt beïnvloed door een toename aan bijvoorbeeld fastfood. De omstandigheden om gezonde keuzes te maken daarmee echt anders zijn. En als je dat combineert met bijvoorbeeld de materiële stress waar ik het net over had, dan is het logisch dat er andere keuzes uiteindelijk ontstaan dan voor mensen die dat allemaal een goed inkomen hebben en in een andere wijk wonen. Ja, en dus ook minder geconfronteerd worden met alle fastfoodketens in het straatbeeld. Nou, bijvoorbeeld, ja, dat is echt een belangrijk punt natuurlijk. Dat zijn ontwikkelingen. We hebben natuurlijk in Nederland en ook in andere landen trouwens een enorme toevloed gezien van fastfood. We hebben zelf in een Rotterdams onderzoek wel eens bekeken dat dat in de afgelopen 15 jaar zo'n 37% is toegenomen. En ja, dat maakt zeg maar dat wij allemaal op een ander niveau keuzes gaan maken, dat de samenleving zodanig verandert dat het onze keuzes voor gezond eten kan beïnvloeden. Maar dat geldt natuurlijk extra voor mensen die zowel meer aanbod hebben in fastfood, maar ook die in de omstandigheden zitten die stress veroorzaken en daardoor misschien ook vatbaarder zijn voor deze toenames. Gisteren twitterde je over preventie, waarin gezondheidsproblemen liever worden voorkomen dan genezen. Dat heeft ook politieke aandacht. Want in 2018 startte het preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis. Ja. Laten we even luisteren naar de ambities die hij destijds uitsprak voor een gezonder Nederland. Wij gunnen het elke Nederlander dat hij een gezond leven heeft. We gunnen iedereen geluk. En daarbij hebben we ook gezegd, we hebben hoge ambities. We leggen de lat heel erg hoog. Want ga maar na, bij roken. Wij streven naar een rookvrije generatie in 2040. Wij willen een samenleving waarin jongeren niet meer beginnen met roken. Wij willen een samenleving waarin mensen die roken geholpen worden om van het roken af te komen. Wij willen een samenleving waarin jongeren niet meer drinken onder 18 jaar. Let wel, alcoholische drank, hè? Wij willen een samenleving waarin zwangere vrouwen niet meer drinken. Er is nog heel wat te winnen. Wij willen ook een samenleving waar de risico's die verbonden zijn aan alcohol onderkend worden. En wij willen dat er minder mensen een probleem hebben met alcohol. Wij willen ook dat er minder mensen geconfronteerd worden met overgewicht of zelfs obesitas. Wij willen een samenleving in Nederland waarin het voor mensen makkelijker wordt om gezonde keuzes te maken. Ja, dat klinkt allemaal ambitieus. Maar nu bleek aan begin van dit jaar dat eigenlijk sinds de invoering van dit preventieakkoord het aantal volwassenen met overgewicht in Nederland niet is gedaald. En ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen. Waarom is het zo ingewikkeld? Het is ingewikkeld inderdaad, omdat het deze ambities vragen stevige maatregelen. Dit vraagt echt om serieuze maatregelen voor de hele bevolking. En die zijn vaak ingewikkeld om te implementeren. Daar zijn dat is echt gewoon lastig. We hebben bijvoorbeeld in Nederland al jarenlang een discussie over belasting op suikerhoudende dranken bijvoorbeeld. Dat is een typisch voorbeeld van een maatregel die de hele bevolking treft. En waar die ook veel weerstand zal oproepen, omdat er partijen in Nederland zijn die er belang bij hebben dat die belasting er niet komt. Dus dat is een voorbeeld van een belangenverstrengeling, waarbij bijvoorbeeld aan de ene kant de voedingsindustrie er belang bij heeft om winst te maken. En daarmee natuurlijk niet graag deze maatregel geïmplementeerd ziet. En aan de andere kant, vanuit de volksgezondheid dat misschien een heel verstandige maatregel zou zijn. En daar komt ook nog bij dat ik redeneer vanuit mijn afdeling, vanuit mijn werk, heel erg vanuit de volksgezondheid. We zien een toename van overgewicht in de bevolking. En ik zou heel graag willen dat die toename naar beneden gaat. Dat betekent dat je moet kijken naar oorzaken van de toename en dat je die moet proberen aan te pakken. Dat kan met deze grote maatregelen. Maar zodra we overgewicht of zien als een soort individuele keuze, ja, dan worden er heel andere risicofactoren ineens geïdentificeerd waar we iets aan zouden kunnen doen. Maar die zullen uiteindelijk die hele toename in de samenleving veel minder kunnen afbuigen. En hoe kun jij als onderzoeker daaraan bijdragen? Nou, ik probeer daar als onderzoeker aan bij te dragen. Bijvoorbeeld door dit soort principes helder en duidelijk te krijgen. Er wordt natuurlijk niet alleen door mij, maar vooral de anderen ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van maatregelen zoals de invoering van zo'n suikerhoudende belasting. Dat gebeurt veel in andere landen, daar kan evaluatieonderzoek naar worden gedaan. Dus wij proberen dat op deze manier te doen. Ik doe daar onder andere aan mee door ook met collega's zeg maar onderzoek te doen naar allerlei veranderingen die er in de samenleving plaatsvinden. En de vraag, kunnen we die evalueren? Dus om een voorbeeld te geven, in een project dat ik in Utrecht doe, daar worden woningen gerenoveerd volgens een principe van sociaal renoveren. En daar proberen wij samen met de gemeente en met alle betrokkenen een evaluatie omheen te zetten om te kijken, gaat dit uiteindelijk gezondheidsgevolgen opleveren? En kunnen we die dan uiteindelijk op een grotere schaal invoeren? En want hoe zou dat dan gezondheidsverbeteringen kunnen opleveren? Nou, dit raakt zeg maar aan het feit dat veel van de problemen die we in de gezondheid zien, ook bij de gezondheidsverschillen zien, dat die voor een belangrijk deel veroorzaakt worden door problemen of door onderwerpen op buiten het domein van de gezondheidszorg. Bij renoveren van woningen bijvoorbeeld zien we, en daar zijn mooie studies naar gedaan, dat het renoveren van woningen of het isoleren van woningen bijvoorbeeld, dat leidt tot minder financiële stress, dat leidt tot minder tocht, waardoor de fysieke gezondheid kan worden verbeterd. Maar dat leidt ook bijvoorbeeld tot wat we noemen de ervaren gezondheid van mensen. Het meer het gevoel hebben controle te hebben op het leven. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor hoe je je uiteindelijk voelt. Dus er zijn meerdere mechanismen die daarbij een rol kunnen spelen. Ja, dus bij dit project in Utrecht beginnen jullie dus bij huisvesting. Een goed huis. En dat straalt dan door tot in de gezondheid. Ja. Is het zo, kan dat altijd beter? Of is op een gegeven moment ook een soort grens bereikt? Nou, als het gaat om sociaal-economische gezondheidsverschillen, kan het echt beter. Ik zeg al eens dat in de jaren 50 van de vorige eeuw kwamen een deel van deze problemen kwamen veel meer voor onder hogere inkomensgroepen. Overgewicht, roken was aanvankelijk iets wat heel veel voorkwam bij mannen in hogere inkomensgroepen. Dat is nu helemaal omgedraaid. En dat betekent dat die verschillen niet een vaststaand gegeven zijn. Al zouden we dat misschien nu wel vaak denken. Die zijn echt niet statisch. Die kunnen veranderen. En als ze groter kunnen worden, kunnen ze ook kleiner worden. En daar kunnen we echt wel met de nodige ambitie, als we dat zouden willen, echt wel het een en ander aan doen. Ja, dus het kan altijd beter, zeg jij. Jazeker. De verschillen die we nu hebben, die zouden we echt nog wel verder kunnen reduceren. En een rookvrije generatie, daar had staatssecretaris Blokhuis het ook over. Is dat realistisch? Nou, het zou heel mooi zijn. Ik denk dat we op een gegeven moment wel een heel eind de goede weg op zijn gegaan. Dat er roken daalt in de bevolking. Het percentage mensen in verschillende sociaal-economische groepen dat rookt, dat daalt. Dus we gaan wat dat betreft wel een goede kant op. Maar ook daarvan zullen we door moeten gaan om dat te realiseren. En ook daar zie je natuurlijk dat bijvoorbeeld de industrie een belangrijke rol speelt. En dat natuurlijk graag ziet voorkomen. Ja, precies. Nog even terug naar Twitter, want dat is natuurlijk de aanleiding dat we hierover spreken. Je hebt nog twee dagen te twitteren. Wat staat er nog op het programma? Wat staat er nog op het programma? Nou, ik ga dit interview straks richting Rotterdam. Ik ga vanochtend op de Erasmus Universiteit onderwijs geven. En ik zal daarna nog iets twitteren inderdaad over wat wij doen aan onderzoek op dit terrein, of onderwijs op dit terrein, na het college. Voor vanmiddag is er nog een kleine verrassing. Daar kan ik nog niet al te veel over uitweiden, maar dat is een interessante ontwikkeling. En ik wilde graag morgen nog wat kijken of ik tijd kan besteden en ook Twitter aan wat zijn dan de belangrijke vragen van de toekomst, waar moeten we aan denken als we dit soort onderzoek doen. En vooral ook, hoe kunnen we dat onderzoek dan goed organiseren? Ik doe dit nu vanuit een afdeling, maar dit zijn grote maatschappelijke problemen. En die maatschappelijke problemen, die kan je niet als afdeling zelf oplossen. Daarvoor heb je echt heel veel partijen nodig. En ik denk dat we onder andere in Rotterdam daar de laatste jaren mooie ontwikkelingen hebben gemaakt in de samenwerking tussen bijvoorbeeld het Erasmus Medisch Centrum, de Erasmus Universiteit, de Technische Universiteit in Delft, maar ook de gemeente en bijvoorbeeld het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Ja, dus voor de geïnteresseerden, dan kunnen ze allemaal ook die verrassing dus gaan opzoeken morgenmiddag op NL-wetenschap op Twitter. We gaan nu luisteren naar een nummer van Daniel Loos, Op fietsen. Op jouw verzoek. Ah. Waarom dit nummer? Ja, dit is een bijzonder nummer inderdaad. Ik heb in 2018 mijn oratie gegeven, de openbare les die je houdt als hoogleraar. En daar ben ik begonnen met een verhaal over mijn zus en mijn zwager. Mijn zus werkt in de gezondheidszorg. Mijn zwager was werkzaam bij een woningbouwcorporatie, vooral op het gebied van de renovatie van sociale huurwoningen. En de vraag die ik eigenlijk opriep was van wie van de twee doet nu eigenlijk meer aan sociale gezondheidsverschillen? En ik dacht, daar zullen veel mensen zeggen mijn zus, omdat die in de zorg werkt. Terwijl ik dacht, misschien doet mijn zwager daar wel net zoveel aan. Dus mijn zwager die had een bijzondere positie in deze oratie. Het is erg spijtig, maar hij is eerder dit jaar overleden. En met hem deelde ik een grote liefde voor de muziek van Daniel Logus. En Op fietsen was wel een bijzonder nummer. Het is een ode aan Drenthe, maar het is ook wel een beetje een ode aan mijn zwager Willem Mink. Voordat we gaan luisteren, nog één vraag. Want je stelde dus deze vraag aan de zaal. Van wie doet het meest aan gezondheidsverschillen? Wat dacht de zaal? Nou, bij een oratie is het niet heel gebruikelijk dat de zaal daar ter plekke een antwoord op geeft. Ik heb proberen uit te leggen waarom ik dacht dat mijn zwager daar zeker zoveel aan deed. En ik denk dat veel mensen dat eigenlijk wel binnen dit type onderzoek wel met mij eens zijn dat de grote oorzaken van gezondheidsverschillen voor een deel buiten het domein van de gezondheidszorg liggen. Het is geen zorgprobleem, het is niet een volksgezondheidsprobleem alleen. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn ook een sociaal-economisch probleem. En daar liggen ook deels de oplossingen. We gaan luisteren naar Opfietsen van Daniel Loewes. Een eerbetoon aan Jes Wager. Dankjewel dat je er was, Frank Lente, verbonden aan de Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit van Utrecht. Dankjewel. Graag gedaan. Prima. Dan zeggen we samen vaak op een hoor dan. In Amsterdam met alle Dommelse kanaal. En als ik dadelijk dan de kaars zie, dan fiets ik door. Want ik wil al die ieder, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter bij een Dommelse mooi kan wezen. Ik wil al die ieder, dunne weet het fijn. Maar achteraf het veld, dat maakt graag weer. Ik is zo'n fietsen en een beetje slim. Dan giet het af vanzelf. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de banden vol met vis. Wie heb jij niks te klagen? Wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Een stukje blauwe spieken aan de heer en die. En dat ik zo zijn bars en de toren zie. De vies ik deur, want ik weet niet slim. Het giet vandaag van zullen. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik heb de band vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal wel zeggen, ja, het mag wel zo. De band vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Daniel Loewes met ze opfietsen. Dit was alweer het einde van de nacht van NTR. U gaat zo luisteren naar Vroeg met Merel Wielaert. Wat ga je bespreken vandaag? We gaan het vandaag hebben over een prestigieuze vrijheidsprijs die normaal gesproken naar de persoon van het jaar gaat. En in dit geval gaat hij naar de gehele Oekraïense bevolking. En daar ga ik het over hebben samen met Robert van der Noorda. Oké, spannend. Dat hoor je dus zo meteen. Nu eerst het nieuws van 5:00. NPO Radio 1.